NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna 2 jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnault vandaag terug in Frankrijk na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran met 3 landgenoten opgepakt en kreeg 5 jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. De 3 andere Fransen zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in 1 week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. De krant Haaretz heeft dat gehoord van bronnen bij Hamas en van Israëlische functionarissen. De Amerikaanse minister Blinken noemt de eis onrealistisch. In het Amerikaanse plan voor een wapenstilstand is Israëlische terugtrekking op zijn vroegst na 6 weken aan de orde. Een Amerikaanse vrouw heeft vorige maand de lever gekregen van een 98-jarige man. Die was kort daarvoor overleden na een val. Omdat hij verder gezond was, kon zijn lever worden getransplanteerd. De man uit Missouri, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en de Koreaoorlog, is de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd. Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald. De spits van Bologna breekt zijn vakantie in Florida af om naar het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg te gaan. Koeman heeft Zirkzee opgeroepen omdat Brian Brobbey mogelijk niet inzetbaar is vanwege hamstringklachten. De EK-selectie telt nu weer 26 spelers. Zondag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Polen. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken, maar in het noorden ook kans op een bui. Het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wanneer moest jij voor het laatst huilen? En weet je ook waarom? De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 13 juni. Verdriet, angst, blijdschap, stress of misschien wel gewoon een allergische reactie. De tranen lopen bij de een regelmatig over de wangen en bij de ander juist bijna nooit. Maar wat weten we eigenlijk over die traan? Waarom huilen we? Is het gezond? En wat is het effect van zo'n huilbui? Dat en veel meer bespreken we vannacht met de enige echte huilprofessor van Nederland en de wereld, Ad Vingerhoed. Hij is emeritus hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburg University. Heb je een vraag aan Ad? Of heb je een bijzonder moment waar jij spontaan van moest huilen dat je wilt delen? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Ad, goeienacht. Ook goeienacht. Welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Misschien meteen goed om even te noemen. We hebben afgesproken dat we jij gaan zeggen, dat we gaan tutoriëren. Ja. Ik stelde net de vraag als opener aan onze luisteraar, maar ik stel hem ook even aan jou. Wanneer moest jij voor het laatst huilen? Voor het laatst? Ik weet niet, maar ik geloof toen over dat kind in Vlaardingen, toen ik dat zag, dat toen moest ik toch wel even een traantje wegpinken. Het was tragisch. Ja, ja. Het was een traan van empathie. Ja, medeleven. Ja. Medeleven, ja. Maar zelf ook verdriet voelen natuurlijk. Ja. Ik zat ook zelf even te denken. Bij mij zal het eerder zijn geweest, denk ik, door een mooi stuk muziek of zo. Niet al te lang geleden. Maar goed, jij hoorde net al, bij huilen denken we natuurlijk snel aan emoties. Hè? Bijvoorbeeld verdriet of ontroering of medeleven. Maar voordat we de emoties induiken en het waarom, laten we even beginnen bij dat fenomeen dat huilen is. Wat gebeurt er nou precies als je huilt? Hè? Hoe ontstaat die traan die uiteindelijk uit je oog rolt? Dat is belangrijk om te realiseren. Dat is alle misverstand wat je zegt. Hè. Die traan lijkt uit het oog te rollen, maar dat doet hij feitelijk dus niet. Hè. De tranen, de emotionele tranen en ook de reflex- of irritatietranen, de uientranen, de vuiltje in je oogtranen, die komen eigenlijk uit de grote traanklier en die ligt boven je oog aan de buitenkant. In de hoek? Ja, zo in het hier boven... In de schedel, je wijst nu naar je wenkbrauw. Ja. Ja. Hè, aan de, maar wel aan de binnenkant, hè? Ja, uiteraard. Ja. Ja. En nou, daar komt dat traanvocht vandaan. En normaliter wordt het afgevoerd in de ooghoeken. Ja. Hè, daar zit het afvoerputje, het drainagesysteem. Ja. Maar als dat onvoldoende is, hè, als er dus meer geproduceerd wordt dan de capaciteit van dat afvoerputje, dan gaan die tranen over de wangen rollen. En dan spreken we dus van huilen. Oké, okay, het gebeurt dus best wel vaak dat die capaciteit niet bereikt wordt. Dat het gewoon in het oog blijft. Ja. Ja. En bij een overvloed aan tranen, dan pas gaat het zeg maar over die wangrollen. Dat zien we. Precies. En je noemde al, je zei al dat er verschillende soorten tranen waren. Je zei een vuiltje in het oog of echt huilen van emotie. Wat voor tranen kennen we? Ja, we kennen in feite drie soorten tranen. Eerst zijn de basale tranen, die komen nog ergens anders vandaan. Dat zijn kleine traankliertjes, die liggen onder je ooglid. En in feite met elke oogknippering leg je een soort van tranenfilm over je oog. En dat zijn tranen die dus vooral van belang zijn voor voeding en bescherming van het oog. Ja, dat hebben dieren ook? Ja, dat hebben veel dieren ook. Nou, en dan heb je dus die irritatie- of reflextranen, hè, dus die vuiltje in je ogen tranen en de emotionele tranen. Die worden dus allebei uitgescheiden door die grote traanklier die dus boven het oog ligt. En die wordt vanuit de hersenen aangestuurd. Daar zit een kern die die traanklier aanstuurt. En die kern die kan dus enerzijds op zijn beurt weer aangestuurd worden door zenuwen die in het oog zitten en die dus merken dat daar een vuiltje in zit, ja, of iets. Hè. Dat is de reflex. Dat is een soort reflex, ja. En diezelfde traanklier of kern in de hersenen, die kan dus ook aangestuurd worden vanuit het emotionele deel van de hersenen. Zijn het ook echt andere soorten tranen? Zitten er andere stofjes in? Dat weten we in feite niet. Wat dat betreft is er nog niet heel veel onderzoek gedaan. Nee. Maar het is wel duidelijk dat het soort huilen dat we doen bij emoties anders is dan het soort huilen bij een, ja, bij een reflex. Hè, als, ja, je, ja, je ogen, kijk, en wat wel belangrijk is om te weten is, die traanklier, dat is geen blaas. Hè, dat is geen zakje die gevuld is met tranen. Nee, die tranen worden du moment dus eigenlijk vanuit het bloed nieuw gevormd steeds. Ja. Hè, dus dat betekent ook, hè, dus als je gestrest bent en er zitten stresshormonen in je bloed, dan is de kans ook groot dat die natuurlijk in die tranen zitten. En als je huilt op het moment dat je niet gestrest bent, dan zullen er minder stresshormonen. Dat lijkt voor de hand liggend. Maar, en dat is op zich niks bijzonders voor tranen, want hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld je speekselklieren, dus voor speeksel. Ja, en als iemand een huilbui heeft, dan worden die tranen dus live aangemaakt. Dat is, ja, niet inderdaad iets wat leeg wordt, nee, geknepen. Ik zei net al, hè, dieren die hebben dus ook, die hebben ook gewoon een filtertje, dus een laagje. Dat vocht, ja, ook, ja, vochtig houdt en je oog beschermt. Ja, ja. Maar kunnen dieren ook huilen van emoties zoals wij dat doen? Ja, dat is een interessante vraag. Standaard het antwoord is nee. In die zin van, ze kunnen niet met tranen huilen. Want er is ook nog een andere component. Hè, dus het geluid maken, het vocale huilen, zoals we dat noemen. En als je het hebt over zoogdieren en een aantal vogelsoorten, dan zie je dat ze dat wel kunnen. Maar er zijn dus twee grote verschillen met mensen. Is het idee, één is dus dat het altijd zonder tranen is, dat het alleen maar om geluid gaat. En tweede verschil is dat bij bijna al die dieren is het beperkt tot de kindertijd. Ja. Zolang ze nog afhankelijk zijn van de ouders. En zo gauw ze volwassen zijn, dan doen ze dat niet meer. Een hond is dan weer een uitzondering op die regel. Maar dus je kunt wel een parallel leggen tussen een kinderbaby en sowieso een zoogdierbaby, maar misschien ook een vogelkuiken of zo? Ja. En wat is, ja, daar dan? Haal de jonkies weg bij de moeder en ze beginnen te piepen. Ja. Of iets, ja. Nou, ik heb het niet geprobeerd, maar ik kan me er wat bij, ja, voorstellen. Ja. Maar ik begrijp dat heeft dan echt dus nog bij heel veel soorten dieren dus echt een functie, hè, als in die kinderfase. Wat is precies die functie? Nou ja, bij mensenbaby's is het natuurlijk vooral aandacht. Hè, van een signaal geven van ik heb honger of ik heb het koud of ik heb behoefte aan lichaamswarmte. Ja, anders weet je als moeder niet dat er iets aan de hand is. Nee, precies. Hè, dus, En vooral, ja, nabijheid, hè? Dat is belangrijk. Hè? Het is wel eens heel prachtig, vind ik, omschreven als de akoestische navelstreng. Hè? Dus het, vergeet ook niet, hè, even terug in de oertijd. Stel dat een moeder met een baby daar loopt en ze verliest haar baby. Dan zelfs in het donker of in dichte begroeiing, als het kind gaat huilen, dan kan het snel weer met de moeder herenigd worden. Dus het is een heel belangrijk gedrag. Ja. Toch zeg je, er is een groot verschil tussen mensen en dieren. Namelijk, wij hebben wel tranen. Ja. Waarom? Wat is dan die functie van die tranen? Ja, nou ja, dat is een heel lastige, maar tegelijkertijd ook heel interessante vraag. Ja, daar ben je natuurlijk al tientallen jaren mee bezig. Ja, nou ja, dat specifieke, dat is lastig. Omdat we speculeren daarover dat het te maken heeft met het feit dat waar mensen ook uniek in zijn vergeleken met dieren, is dat we een lange kindertijd hebben. En die kindertijd, zo'n lange kindertijd, dat is een periode waarin we nog steeds erg afhankelijk zijn van de ouders. We hebben bescherming, advies en op alle mogelijke manieren steun nodig. Dat hebben de meeste dieren niet. Hè. Die zijn jonkies en dan vrijwel meteen zijn ze ook volwassen. Hè. En dan zijn ze ook heel zelfstandig. Ja. Wij hebben, omdat we in feite met premature hersenen geboren worden, hè, die hersenen die hebben heel lange tijd nodig om te ontwikkelen. Het grote voordeel daarvan is dat we heel flexibel zijn, dat we ons aan allerlei soorten omgevingen kunnen aanpassen. Maar het betekent ook wel dat we relatief lang hulpeloos zijn en van afhankelijk van anderen. En nou ja, ons idee is dat daarom die tranen zo belangrijk zijn. Kun je nog even uitleggen wat dan die koppeling is? Want ik snap het niet helemaal. Tranen zijn, die kun je heel gericht inzetten om hulp en troost uit te lokken van iemand. We hebben gewoon extra wapen nodig, omdat die periode zo lang is. En met name het fijne van tranen is, je kunt het heel gericht inzetten bij gericht op één bepaalde persoon van wie je verwacht dat je daar de hulp van zult krijgen, met name je ouders je natuurlijk. Moeder, waarschijnlijk. Maar... Ja. En kijk, het risico van het, we hadden het net over dat vocale huilen, dat is natuurlijk, je wordt snel herenigd met de moeder, maar er zit natuurlijk ook een risico aan, want de moeder is niet het enige die dat huilen hoort. Hè. Er kunnen ook roofdieren zijn of mensen die het niet goed met je voor hebben. Dus daar zit ook een risico aan. Dus op het moment dat jij als kind de motorische vaardigheden hebt om naar iemand toe te lopen, dan is eigenlijk dat vocale huilen, dat is minder nodig. Want dus die tranen zorgen ervoor dat je dan minder makkelijk te vinden bent. Ja, eigenlijk ja, op een bepaalde manier. Dus het is gewoon een extra manier om die aandacht te wekken. Ja, en heel gericht. Hè. Want tranen kun je zien, maar kun je ze ook ruiken? Of bijvoorbeeld? Ruiken, nee, je kunt ze niet ruiken. Okay. Maar, nou goed, ik weet niet of dat straks zal opkomen. Er zijn wel aanwijzingen dat er misschien in tranen een stof zit die wel invloed hebben op het gedrag. Ja, daar gaan we inderdaad zo meteen nog wat dieper op in. Maar goed, je zegt hè, dat huilen, het huilen, het vocale huilen begint gewoon minder een functie te krijgen naarmate we ouder worden. Toch blijven we wel huilen om emotionele zaken. Ja. Voor mijn gevoel ook steeds meer als we ouder worden. Klopt dat? Ja, er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen bij het ouder worden. Ik maak onderscheid tussen een aantal zaken die eigenlijk het hele leven van belang zijn. He, dus gescheiden worden, verlies, dat blijft het hele leven van belang. En hetzelfde geldt voor machteloosheid en frustratie. Wij denken in eerste instantie bijna altijd, dat is de eerste associatie, verdriet, als we aan huilen denken. Maar het gaat feitelijk om machteloosheid. En dat als we verdrietig zijn, gaat dat vaak gepaard met machteloosheid. Hè? Maar, het is vaak natuurlijk een soort van opwelling. Een soort van, hoe zeg je dat, als iets op is gebouwd in je, dat moet er dan uit of zo. Dat zo kan ook nog zijn, ja. Kan, hè, maar het is vooral ook het gevoel van onmacht. Ik weet niet hoe ik moet reageren. En ik heb, ik wil reageren, ik ben heel emotioneel, maar ik heb de ja, het zit niet in mijn repertoire wat er moet gebeuren. En dan ga ik huilen. Dus bij gebrek aan andere acties die je kunt ondernemen, komt er dan die huilrespons. Ja, maar kun je zeggen dat dat ook nog een evolutionaire functie heeft voor ons? Is dat communicatie tussen elkaar? Ja, dat is zeker. Die tranen zijn communicatie natuurlijk. Je ziet dus uit al die onderzoeken die wij gedaan hebben dat het zien van tranen dat zorgt dat we meer empathisch worden en dus een grotere bereidheid hebben om te helpen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een kind zien huilen, dat één functie heeft, namelijk je wil het kind gaan helpen. Het heeft iets nodig, maar een volwassen zien huilen is iets heel anders dan. Dat roept iets anders op. Nee, dat is in feite wel hetzelfde. Oké, okay, dus okay. Alle tranen die roepen gewoon een soort hulprespons. Ja, in principe wel. Ja. Je spiegelt ook vaak, iemand zien huilen doet zelf ook vaak huilen, toch? Ja, we spreken dan over emotionele besmetting. Dus in feite, dat is in algemenere zin, als we iemand zien lachen, dan gaan we zelf ook lachen. We gaan een beetje meedoen. Ja. Wat ik altijd interessant vind, is dat het zijn zulke contrasterende gevoelens die je kunt doen huilen. Je kan echt huilen van puur geluk of ontroering, iets moois, een goed gevoel. En ook van intens verdriet. Ja. Hoe kan het dat die gevoelens dezelfde reactie opwekken? Gaat het allebei om die machteloosheid, zoals je zegt? Dat is in ieder geval één hypothese, ja. Het idee is dus dat we bij mooie dingen die we zien, mooie muziek, mooie kunst, of ook het zien van moreel mooi gedrag. Als iemand iets goeds doet voor een ander, zelfopoffering, dat soort dingen. Dat we dan ook ons klein en nietig voelen. En dan gebruiken we niet zozeer het woord machteloos als wel overweldigd zijn door de schoonheid van iets. Zit er dan ook nog toch een verschil in soorten huilen? Kun je herkennen dat iemand huilt van geluk of herkennen dat iemand huilt van verdriet? Dat is wat lastig. Misschien dat het zo is, niet tenminste als je alleen maar focust op tranen. Ja. Het kan zijn dat bij verdriet dat me toch eerder ook nog wel wat vocaal mee. Ja, dat idee heb ik nu ook. Ik zou niet zo gauw iemand horen snikken van het huilen van geluk, maar wel van verdriet. Hey, en mensen zeggen ook vaak, als je het over de functie hebt, dat huilen heel erg oplucht. Hè? Van oké, dat heb ik even nodig om het eruit te krijgen. Is dat ook zo? Is dat ook een functie, die ontlading? Ja, dat is eigenlijk best wel een groot misverstand. In die zin. Wij hebben daar een groot onderzoek naar gedaan. Onder 5500 proefpersonen. Dat is veel. We hebben dus gevraagd van de laatste keer dat je gehuild hebt, vertel eens wat gebeurde er. Echt het hemd van het lijf gevraagd. En ook vergeleken met voor de huil bij, hoe voelde je nou na het huilen? En er bleek precies 50% van de mensen zei van ik voelde me beter. En 40% zei van geen verschil. En 10% zei ik voelde me slechter. En dat deed ons realiseren dat de vraag lucht huilen op, die wij ons aanvankelijk stelden, dat niet de goede vraag was. Maar dat je eigenlijk moet vragen voor wie en in welke omstandigheden lucht huilen op. En dus op basis daarvan, op geleide daarvan, zijn we vervolgens nog verder gegaan met analyseren. En het bleek dus dat er eigenlijk drie heel belangrijke factoren waren. Het eerste is, heel bijzonder, je moet eigenlijk al goed in je vel zitten, wil je na huilbui opluchting ervaren. Met andere woorden, juist de mensen die het nodig hebben, mensen die een burn-out hebben, mensen die depressief zijn, die huilen relatief vaker, maar die zullen zelden of nooit zeggen van dat lucht lekker op. Ja. Dan vervolgens de aard van de huilopwekkende situatie. Daar hebben wij een globaal onderscheid gemaakt tussen niet controleerbare situaties, zoals het overlijden van iemand. Ja, daar is niks aan te doen. Dat is nou eenmaal een gegeven waar je mee moet dealen. Versus in principe wel controleerbare situaties, zoals bijvoorbeeld een conflict situatie. Nou, en tot onze verrassing bleek dus dat mensen eigenlijk vrijwel uitsluitend in geval van niet van controleerbare situaties zeggen van ik voelde me na het huilen beter. Maar in geval van niet controleerbare situaties zeggen ze dat veel minder. Ja, ik vind dat niet heel gek om te horen. Ja. En dan de derde factor, dat is hoe anderen reageren op je tranen. He, als er iemand bij is en die reageert met begrip en die geeft je troost en die slaat een arm om je heen, ja, dan voel je je beter. Maar als die uit gaat lachen of hij wordt boos en je voelt je beschaamd of zo, nou ja, dan is die opluchting ver te zoeken. Ja, ja, dus het hangt af van de persoon en eigenlijk ook van de omstandigheden. Ja, ja. Dus je kan niet zeggen je kan in ieder geval niet zeggen dat dat de functie van huilen is. Dat dat zeg maar opluchting is. Nee. En ik wil nog even terug op, en je zegt net ook van die reactie die bij andere mensen opwekt. Het feit dat wij als mensen de enige zijn die echt met tranen huilen, zegt dat iets over hoe belangrijk die sociale verbindingen voor ons zijn, die empathie bij ons? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus, ja. Mooi. Nou, tot dusver de spoedcursus huilen. Bedankt hiervoor, van de enige echte helpprofessor. Want ja, jij hebt echt je ruim 30 jaar lang verdiept in het onderwerp. Hè? Dat is net duidelijk gebleken. Inmiddels ben je officieel 5 jaar met pensioen. Maar even eerlijk, Ad, heb jij nou echt afscheid genomen van het doen van onderzoek? Nee, niet echt. Nee. wat ben je, je bent betrokken gebleven? Ja, ik begeleid nog steeds studenten. Ik heb op dit moment ook nog 8 afstudeerders die ook allemaal een onderzoekje doen op het gebied van huilen. En ik ben nog bezig met de voorbereidingen van een replicatie van het onderzoek waar we het toen straks even over hadden. Dus of dat er in traanvocht iets zit wat gedrag van anderen kan beïnvloeden. Ik geef veel lezingen en interviews. Ja, zoals dit? Werk. Ja. Ja, daarom word je ook als de helpprofessor bestempeld, denk ik. Ja, hè? Omdat je er gewoon heel veel over komt vertellen. Dat is ook een belangrijke functie natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar op een gegeven moment moet je wel stoppen, lijkt me toch? Je kan niet eeuwig doorgaan met het onderzoek. Ja, het zal wel een keer moeten. Met de academia, ja. Maar goed, blij dat je in ieder geval nog betrokken bent. Want het is ook, denk mede dankzij jouw werk, een vergroeiend vakgebied, lijkt me. Het begint langzaam te komen. Eerst was ik echt zo ongeveer de enige op de wereld. Daar werd ik een beetje merkwaardig aangekeken van waar hou jij je in hemelsnaam mee bezig? Kun je niet met iets anders bezighouden wat nuttig is? Maar je ziet nu dat er in april hadden we een klein congresje in Polen waar bijna iedereen uit de hele wereld die zich met huilen bezighoudt of bezig wil gaan houden was. Ja, dat waren dus nog geen 20 man. Waren we bij elkaar. Dus dat was heel wel Een huilconferentie. Ja. Eigenlijk. Was dat voor het eerst? Ja, feiten voor het. Ja, wij hebben wel in de context van een grotere algemene congres over emoties een eigen symposia gehad natuurlijk. Maar dit was nou helemaal apart daaraan gewijd. Ja. En hoe komt het dat het nu aan het groeien is, dat er meer interesse komt? Nou, ik denk dat mensen beginnen te begrijpen waarom het interessant is. Ik heb me dus afgevraagd, in eerste instantie, waarom vinden mensen het niet interessant? Ik weet dat niet zeker. Het zou te maken kunnen hebben met het feit, maar ik denk, ja, veel mensen weten dat niet. Maar Charles Darwin die heeft dus heeft een boek geschreven ook over het belang van emoties. En die zei van emoties en de expressie daarvan, dat is heel belangrijk voor ons welbevinden. Alleen emotionele tranen, die dienen geen enkel doel. Dat heeft Darwin gezegd. Dat heeft Darwin gezegd. Dus het was voor mij wel een stimulans om proberen om dit te weerleggen, dit standpunt. Waarom denk je dat hij dat heeft gezegd? Waarom? Zo werd er vroeger dus naar gekeken, lijkt me. Want hij was al redelijk progressief in hoe hij keek naar dat soort zaken. Nou ja, ik denk, hij wist natuurlijk bepaalde dingen nog niet die wij inmiddels wel weten. Dat is natuurlijk wel een verschil. Maar iets anders is, denk ik, kijk, als je naar psychologen kijkt, die zijn natuurlijk geïnteresseerd in de gevoelens. Die zijn geïnteresseerd in de angst, maar niet in de bibberende knieën die bij angst horen. Die zijn geïnteresseerd in de stress, maar niet de knoop in de maag. Die zijn geïnteresseerd blijdschap, maar niet ook in lachen, bijna niet. Hè? Ja. Dus je kunt zeggen van, sowieso is het heel erg stil geweest in het onderzoek en is het belang van dat soort emotionele expressies heeft onvoldoende aandacht gekregen. Wellicht ook omdat het te veel gezien werd als een bijna reflexmatig iets. Maar het is echt een gedrag wat onder andere ook onder invloed staat van cultuur en zo. Ja, nou daar wil ik later sowieso nog even op in. Want dat is interessant. Het is niet alleen een biologisch, maar ook echt maatschappelijk. Maar je zegt, er komt nu in de wetenschap toch een besef dat het misschien belangrijk is dan wat er gedacht. Ja. Nou ja, en er zijn toch een aantal ook interessante dingen. Kijk, ik tot mijn grote verbazing ben ik een paar jaar geleden uitgenodigd door mensen, de psychologen die werkten in zo'n ABI in Engeland. Hè, zo'n speciaal beveiligde gevangenis waar de grootste psychopaten van Engeland zaten. En die zeiden van, wij denken dat we misschien een therapie hebben om die mensen meer empathisch te maken. Maar nou is de vraag, hoe moeten we dat nou evalueren? En eigenlijk wordt om voor het meten van empathie worden altijd vragenlijsten gebruikt. Maar dat is voor dat soort mensen geen geschikte manier. Want die weten precies hoe dat ze zo'n vragenlijst moeten invullen en dat ze heel empathisch overkomen. Ja. En dus hij zaten, denk ik, weet jij niet, kunnen we misschien niet iets gaan nadenken over het ontwikkelen van een test waarin we kunnen zien van, hey, als we een bepaald soort filmpjes laten zien, dan zie je dat zij ook tranen in de ogen krijgen. Dat vind ik wel een interessante gedachte natuurlijk. Ja, op die manier kun je het gaan meten. Hey, nog even een vraagje voordat we naar muziek gaan. Jij zegt, toen jij begon werd je vreemd aangekeken, maar jij vond het wel interessant genoeg en sindsdien is de interesse gegroeid. Wat vond jij er zo interessant aan dat je je vastbeet in dit specifieke onderwerp van tranen en huilen? Nou ja, goed, ik was op dat moment geïnteresseerd in stress en emoties. En mijn eerste motivatie om dit onderzoek op te pakken was de vraag van, nou ja, wat je overal leest, huilen is gezond. En toen dacht ik van, is dat wel zo? Of dat werd eigenlijk aan mij gevraagd op een feestje. Jij moet dat weten, ja, is huilen gezond? Nou, geen idee, maar ik vind het wel een interessante vraag. Dus toen ben ik eens gaan kijken in de literatuur van wat is er nu over bekend. En toen vond ik het niets. En er waren toen net een paar studenten die op zoek waren naar een thema voor een thesis. Mm-hmm. En zeiden van, nou, dan zijn wij toch de eerste die zoiets gaan doen. Ja. Ja, zo is het een beetje begonnen. Ja. Mooi. Nou, ik ben blij dat je het hebt gedaan en dat je hier nu ons zoveel over kan vertellen. Wij gaan even naar muziek luisteren. En dat is het nummer, het allereerste nummer dat je meenam, is Jeroen van Merwijk met Ik heb de woorden niet. Dat vond jij goed passen bij het thema. Heb jij de woorden wel om ons te vertellen waarom je dit nummer hebt uitgekozen? Ik ben een groot bewonderaar van Jeroen van Merwijk. En dit lied vind ik eigenlijk wel mooi. Zeker in bredere zin als het over emoties gaat. Perfect. Nou, mooi. Laten we luisteren. Misschien pinken we wel een traantje weg. Hier is Jeroen van Merwijk met Ik heb de woorden niet. Ik zal toch een keer een lied moeten zingen over de pijn van mijn ziel door een hevig verdriet. Dat mensen de tranen in de ogen doet springen, maar ik heb de woorden niet. Ik zou toch een keer een chanson moeten maken, zo'n echt diep gevoeld waar een menselijk lied. Over dingen die mensen in hun binnenste raken, maar ik heb de woorden niet. Ik heb de woorden niet. Ik heb de akkoorden niet, ik dacht dat ik ze had, maar ze verwoorden niet, ze spoorden niet met echt verdriet. Ik had toch ooit eens een keertje een lied moeten zingen, vol met passie en liefde en heftig gevoel, van echt door mijzelf gemeende dingen, gewoon eerlijk zeggen wat of ik bedoel. En ik heb gezocht en gezocht en gezocht naar die woorden bij al de auteurs van het hevige lied. Ik ben geweest in de meest onherbergzame oren. Ik was bereven bij Bowie, Jacques Brel en Lou Reed. En natuurlijk, ik hoorde de prachtigste woorden, de mooiste akkoorden op hevig gebied. Maar zelfs de meest regenachtige woorden. Hoe mooi zo waren de mijne toch niet. Ik zou toch een keer een lied moeten zingen over de pijn van mijn ziel door een hevig verdriet. Dat mensen de tranen in de ogen doet springen, maar ik heb de woorden niet. Ik heb de woorden niet, de akkoorden niet. Dacht dat ik ze had, maar ze verwoorden niet. Ze spoorden niet met echt verdriet. Ze hoorden niet. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht huilprofessor Ad Vingerhoets te gast. Decennia lang deed hij onderzoek naar tranen, huilen, stress en andere emoties. En dat doet hij tegenwoordig nog steeds. Want er is nog heel veel wat we niet weten over dat zoute water uit je ogen. Het komende half uur bespreek ik met Ad hoe we steeds meer weten over huilen, met behulp van de wetenschap. Heb je een vraag voor Ad over je eigen tranen of over die van een ander? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Ad, een mooi nummer net. Jeroen van Merwijk, ik heb de woorden niet. Heb jij zelf wel eens een traantje moeten laten van dit nummer? Nee, vanwege dit nummer niet. Heb je het wel bij andere muziek? Ja. Ja, ik heb wel. Het meeste is me overkomen met eigenlijk een coverversie van Tears from. Nou, niet Tears from Heaven. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Ja, en dat is een coverversie van Heart. En met een orkest en een koor op de achtergrond. En ja, ik heb al zwak voor dat bombastische en zo. En de. Misschien kunnen we deze uitzending nog draaien. Ik ben benieuwd. Ik zou eens kijken of het bij mij ook zoiets doet. We hadden het net voor de muziek over het vakgebied van huilen. En dat we daar steeds meer over leren, dat eigenlijk best wel recent is. Weten we, denk je, is er nog veel wat we niet weten over huilen? Ja, is nog wel het nodige wat we niet weten. Ja. Vooral ook van wat er precies in de hersenen gebeurt. Nou, dat is vooral waar we nog veel winst kunnen behalen, denk ik. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld volwassen vrouwen die huilen vaker dan volwassen mannen. Maar dat verschil, dat ontwikkelt zich in de loop van het ouder worden. He, dus als je naar baby's kijkt, dan is er geen verschil tussen jongetjes en meisjes. Of zelfs is het misschien wel zo dat jongensbabytjes iets meer huilen dan meisjesbabys. Dus, maar waar dat dan aan ligt, hè, in hoeverre dat biologie daar een rol bij speelt en cultuur, ja, dat weten we niet. Ja, want dat vind ik zo interessant. Hè. Het is een vakgebied, het is eigenlijk een fenomeen waar ontzettend veel samenkomt. Hè. Je hebt het over het lichaam, hè, wat er in die traanbuis gebeurt. Je hebt het over het brein dat het aanstuurt. Je hebt het over wat er in die traan zit, de chemie. Je hebt het ook over gedrag. Over psychologie, over cultuur, over maatschappelijke normen. Hoe kun je dat goed samenbrengen, interdisciplinair gezien? Ja, dat is een uitdaging. En daarom, het is ook echt een vakgebied voor een multidisciplinair vakgebied. Het is, dat is ook het leuke. Vanaf welke kant benader jij het vooral? Wat is jouw? Nou ja, ik ben van achtergrond psycholoog. Hè, maar ik moet zeggen, ik was dus in feite qua eerdere ervaring met onderzoek, was het psychofysiologie en emoties en zo. En vooral ook gezondheidspsychologie. En toen begon ik aan dit onderzoek. En toen kwam ik erachter dat sociale psychologie, dat juist heel belangrijk was. En daar miste ik wat. Dus in het begin was dat voor mij heel moeizaam om dat opgestart te krijgen. Dat is met vallen en opstaan gegaan. Maar gelukkig werk ik nu samen met een aantal goede sociaal psychologen. En hebben we daar ook mooie stappen kunnen zetten. Nou, ik ben heel benieuwd naar die sociale kant. Maar op dit moment ben jij betrokken bij een onderzoek van het scheikundige aspect. De samenstelling van een traan. Samenstelling van een traan niet, maar of er eventueel in tranen dus een stof zit die het gedrag van anderen beïnvloedt. Ja, want we hadden het al over dat er verschillende soorten tranen zijn. Of in ieder geval hoe die traan wordt gemaakt. Maar wat er in die traan zit, dat er zout in zit, dat weet iedereen die wel eens een traan van zijn wang heeft geproefd. Ja. Maar het is dus meer dan dat alleen maar zout water, zo'n traan. Ja, er zitten ook eiwitten in. En wat ik dus straks al zei, de tranen worden vanuit het bloed gemaakt. Dus voor een deel wat er in het bloed zit, zit ook in tranen. Stresshormonen kunnen erin zitten. Dus uiteindelijk kun je ook meten wat er zeg maar, in je bloed omgaat een beetje. Tot op zekere hoogte zou dat mogelijk kunnen zijn. Kijk, dat doen we in feite met speeksel ook. Tegenwoordig meten we cortisol, dus het stresshormoon werd vroeger altijd in bloed gemeten, maar nu meten we dat eigenlijk altijd in speeksel. En wat is het onderzoek, waar is het onderzoek op gericht, waar je nu bij betrokken bent? Nou, dat gaat dus over de vraag of dat in ieder geval in vrouwentranen, zo is het oorspronkelijk onderzoek. Het is een onderzoek wat in Israël of door Israëlische onderzoekers is uitgevoerd. En die beweren dus dat ze hebben gevonden dat er in vrouwentranen een stof zit die bij mannen de agressie remt. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben enerzijds dus vrouwen aan het huilen gemaakt. Die vrouwen moesten hun tranen opvangen. En als vergelijkingscondities lieten ze fysiologisch zout bij die vrouwen over de wang lopen. En dat werd opgevangen. Nou, en dat werd in een mooi dubbelblind experiment, zoals dat heet. Dus dat nog de proefpersoon, nog de experimentator wist of het tranen waren of fysiologisch zout. Moesten dus die mannelijke proefpersonen daaraan snuiven. En vervolgens moesten die een agressietaak doen. En het bleek dus dat... Wat is een agressietaak? Nou ja, dat is een taakje waarin je gefrustreerd wordt en waar je de kans krijgt om je medespeler om wraak te nemen op je. Ja, maar even voor de duidelijkheid, niet dat je iemand in elkaar moet timmeren. Nee. Gelukkig, wetenschap blijft veilig. Ja. En goed, daaruit bleek dus uit dat onderzoek dat als die mannelijke proefpersoon dus aan die vrouwentranen geroken hadden, dat ze minder bereid waren om die wraak. Dat kwam uit het onderzoek in Israël. Ja, Jullie gaan dit nadoen. Wij proberen dat nou te gaan repliceren, ja. En eventueel uit te breiden. Wat denk jij? Ja, nou ja, het is een buitengewoon interessante gedachte. En het schijnt ook te zijn dat er dus bepaalde dieren zijn die zich met traanvocht insmeren om zich op die manier te beschermen tegen de vijandelijkheden van belagers. Oké, dus het zou kunnen dat die tranen toch iets van kalmerend zijn. Ja, ja, wat zou dan de functie zijn bij mensen? Als een vrouw heel erg zeg maar geëmotioneerd is, dat het dan makkelijker steun kan bieden, dat je dan minder snel als man... Dus dat de agressie geremd wordt. Interessant. Ja. Wat ik ook opvallend vind, die vrouwen worden dus aan het huilen gebracht voor dit experiment. Ja. En hoe doe je dat? Ja, meestal met allerlei filmpjes van YouTube en zo. Hè. Dus als je daar in emotional video's of crying, dan vind je wel een hoop van die filmpjes. Oké. En die vang je dan op in een bekertje. En die vang je op, ja. Ja. En het maakt niet uit dat het dan wat de oorzaak van die tranen is, of het angst of verdriet is, of juist... Nou ja, in dat onderzoek hebben ze uitsluitend gewerkt met tranen van verdriet, zou ik maar zeggen. Ja, juist. Impliceert het ook dat vrouwen tranen een andere samenstelling hebben dan mannen tranen? Weten we niet. Nee, maar daar proberen op voorhand is daar geen... Is daar geen reden om te denken dat dat zo... Tenzij dus, nou ja, net zo goed als dat... Wij hebben natuurlijk meer testosteron in ons bloed. Ja. Dus als dat door die filters kan, de testosteron, dan zou er in mannentranen ook meer testosteron kunnen zitten dan in vrouwentranen. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Wanneer zijn de resultaten ongeveer? Ik hoop eind dit jaar, maar weet ik niet. Nou, we houden ons op de hoogte. Ik ben heel benieuwd of jullie hetzelfde resultaat krijgen. Wat ik wel interessant vind, is dat je zei, als we nu een verschil tussen mannen en vrouwen hebben, is dat vrouwen dus wel in hun volwassen leven meer huilen. Dat is wel aangetoond. Ja. Waardoor zou je zeggen dat het komt? Nou, ik denk dat er meerdere factoren een rol bij spelen. Normaaliter, de dingen waar journalisten, als ze mij dat vragen, mee aankomen zijn, het heeft te maken met hormonen of het heeft te maken met sociale druk. En dat zijn twee belangrijke dingen. Maar bij hormonen moeten we wel de opmerking plaatsen, denk ik, dat meestal wordt verondersteld dat het vrouwenhormonen zijn die de drempel om te gaan huilen verlagen. Maar ik denk dat er meer bewijs is dat testosteron, dus het mannelijke geslachtshormoon, dat die de drempel om te huilen verhoogt. Ja. En verder, sociale druk speelt zeker ook een rol. En onze normen. En is het niet mannen van de ouders, maar dan vooral ook gewoon van de vriendjes. Ik denk, een jongetje van 11, als die met knikkeren vliest en hij moet huilen, ja, dan wordt hij misschien nog uitgelachen. Ja, want er is gewoon een norm, boys don't cry. Ja, ja. En daar is ook onderzoek naar dat een jongetje van 11 zal eerder huilen in bijzijn van zijn ouders of in bijzijn van een leerkracht dan in bijzijn van een vriendje. Ja, zeker. Ja, dat, ja. Ik denk, die sociale normen, dat wil ik zo meteen nog echt over hebben, want dat is een interessant aspect ervan. Wat ook een belangrijke rol speelt en wat vaak over het hoofd gezien wordt, is simpelweg de mate van blootstelling aan emotionele situaties. Dus ik moet de eerste man nog tegenkomen die zegt van, vanavond komt er een mooie jankfilm op tv, daar ga ik eens lekker voor zitten. Ja. Vrouwen doen dat wel. Dus vrouwen die zijn meer geïnteresseerd, die stellen zich daarvoor open. Zowel in hun vrije tijd, de aard van de boeken die ze lezen, de aard van de films die ze, misschien zelfs de inhoud van gesprekken met vriendinnen, dat het anders is dan de inhoud van gesprekken van mannen onderling. Ja. Maar ook natuurlijk beroepskeuze. Er zijn nog steeds veel meer vrouwen die in de gezondheidszorg werken, wat bij uitstek natuurlijk een plaats is waar je met allerlei ellende en emotionele situaties geconfronteerd wordt. Dus je hebt het nu over omstandigheden en over sociale normen. Is er, denk je, wel een genetische factor waardoor vrouwen toch geprogrammeerd zijn om meer te huilen, om makkelijker te huilen? Ja, nou ja, dat zou misschien via dat hormoon. Ja, misschien. Ja. Even breder trekken. Maar ja. nog één opmerking. Want wat ook wel belangrijk is, is dat die verschil tussen mannen en vrouwen, als je echt naar de sterk uitlokkende redenen om te huilen kijkt, dan zijn die verschillen nog niet eens zo groot. Hè. Dus en dan denk ik dus aan rouw, liefdesverdriet en heimwee. Dan huilen mannen bijna net zoveel als vrouwen. Maar het grote verschil is dat vrouwen, die zijn veel meer geneigd te huilen in allerlei alledaagse kleinere situaties. Een auto die niet start, een computer die crasht. Een slechte dag. Dus dingen, ik zeg altijd, conflicten met name. Dus ik zeg altijd, het zijn dingen waar mannen om gaan vloeken en vrouwen gaan dan huilen. Ja, maar dat is dus de vraag of dat, zeg maar, aangeleerd is. In een bepaalde zin. Er zijn mensen die zeggen, het is veel gezonder dat vrouwen dan wel durven te huilen, of in ieder geval makkelijker huilen. Want dat lucht dus op, dat is gezond. Maar jij hebt daar je vraagtekens bij, hè? Ja, nee, dat opluchting, nou ja, we hebben het er net over gehad, dat toch vooral ook te maken heeft met het soort situatie en de reactie van anderen. Maar er zijn dus ook, afgezien van geslacht, zijn er sowieso, ik ken ook de binnengroepen vrouwen die veel sneller huilen en anderen die dat veel minder snel doen. Zeker. Waar komen die verschillen door? Nou ja, dat zijn inderdaad ook nog genetische factoren. Hè? Dus je hebt eenmaal families waar de tranen makkelijker uit de oogjes komen dan andere families. En opvoeding en hè, cultuur, dat is dan heel erg belangrijk. Voor mij, afgezien van of je wel geneigd bent of niet om te huilen, ik merk ook een verschil in het moment. Er zijn, zeg maar, als ik niet weinig heb geslapen, ik ben heel moe, dan merk ik echt, dan kan het minst of geringst, niet dat ik me dan een soort van emotioneel instabiel voel of zo, dat ik dan niet lekker in mijn vel zit, maar ik kan dan heel snel opeens gaan huilen, omdat ik eventjes moet denken aan iets ontroerends. Waar komt dat door? Het idee is dat dan die huildrempel inderdaad zakt. En dat zie je bij slaapdeprivatie, dus slaapgebrek. Maar ook sommige mensen, als ze gedronken hebben, alcohol, bepaalde drugs hebben dat effect. En je ziet het dus ook wel als vrouwen net bevallen zijn, maar ook tegenwoordig als mannen vader zijn geworden. In een romantische relatie zitten, verliefd zijn, kan eventueel een effect hebben. Dus er zijn dus ook allerlei factoren die naast de stabiele verschillen die er zijn, heb je ook nog een aantal factoren die zorgen dat die huildrempel min of meer tijdelijk ook nog varieert. Hè? Ja. En dan hebben we het over dit soort zaken. Ja, dus het moment van de dag, hoeveel je geslapen hebt. Ja, moment van de dag, dat is ook een leuke. Wij hebben dus gevonden dat wij huilen vooral tussen 7 en 10 uur 's avonds. Okay. Als we thuis zijn en dus alleen of in het gezelschap van onze romantische partner of onze moeder. Ja. Nou, interessant. Ja. Het verbaast me niet heel veel. Overdag ben je met je dagelijkse dingen bezig. 'S Avonds ben je misschien wat kwetsbaarder en vermoeider. Ja, maar dat. En dat is misschien ook de reden. Misschien luister je dan naar muziek die je mooi vindt. Of je kijkt naar film die je verdriet. Of je hebt conflicten in de huiselijke sfeer met je kinderen of met je partner. Maar wij zagen ook dus een uitgesteld huilen. Hè? Dan, er gebeurt iets op het werk. En dan houd je in en dan rij je naar huis. Ja. Als je in de auto rijdt, dan kan het dan al komen. Ja. Of je stelt het uit helemaal tot je thuis bent en het bespreekt met je partner. Heel herkenbaar. Ja. Veel verschillen tussen mensen dus. Maar dat kan dus ook aan normen, sociale normen liggen. En daar wil ik straks met je induiken. Maar eerst even een nieuw nummer. Het volgende nummer dat je meenam, dat sluit weer aan op het onderwerp. Het is van Dimitri van Toren over heimwee en verlangen. Ja. Nou, huilen van heimwee heb ik wel eens gedaan, maar kun je ook huilen van verlangen? Wat lastiger, maar het kan wel. Het zit ook dicht tegen elkaar, hè? Hij mee aan verlangen. Maar het liedje gaat vooral ook over liefdesverdriet. Liefdesverdriet, ja. Oké. Ja. Mooi. We gaan luisteren naar Dimitri van Toren met Over heimwee en verlangen. Muzikant, speel nog even door. Je hier nauwelijks een gehoor. Links en rechts wordt er betoogd, dronken zeelei aan de toog. En de rest die zwijgt en is door drank verdoofd. Speel nog eenmaal dat mooie lied, of men luistert al dan niet. Over heimwee en verlangen enzovoort. Muzikant, ik zit hier zo alleen. Drink een glas met mij. Sorry dat ik ween. Gisteren zei ze, ik ga weg. En vanmorgen deed ze het echt. En ik weet niet eens waarom, laat staan waarheen. Speel nog eenmaal dat mooie lied. Of men luistert al dan niet. Over heimwee en verlangen enzovoort. Thank you. like your amusement. Speel nog eenmaal dat mooie lied. Op mijn luistert al dan niet. Over heimwee, een verlangen, een zoveel. Over heimwee, een verlangen, een zoveel. Ja, dat was Dimitri van Toren met Over heimwee en verlangen. De nacht van NTR Wetenschap, Ruben Rozen Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht huilprofessor Ad Vingerhoets te gast. Hij deed decennia lang onderzoek naar tranen, huilen, stress en andere emoties. En dat doet hij nog steeds tegenwoordig. Want huilen is veel meer dan een uiting van verdriet. We hebben nog 10 minuutjes te gaan in ons uurgesprek. Als je een deel hebt gemist, kun je ons gesprek terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister op je eigen moment. Heb je een vraag voor Ad over huilen, tranen of een eigen huilbui die je bijstaat? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Zometeen. Na het nieuws van 3 uur kun je live je vraag stellen in de uitzending. Ad, voor de muziek hadden we het uitgebreid over hoe mensen huilen, maar vooral ook wanneer mensen huilen en wat de verschillen tussen mensen zijn. En we begonnen al een beetje over dat het niet alleen ligt aan hoe we zijn genetisch en opgebouwd, maar ook de sociale normen die we hebben, dat er ook veel invloed op heeft. Bijvoorbeeld, als ik een kind zie vallen op straat, dan denk ik, ja, die gaat huilen. En dat vind ik hartstikke normaal. Maar als ik een volwassen zou zien vallen en die gaat huilen, zou ik denken, ja, joh, doe even normaal. Waarom hebben we daar zo'n sterk, maken we zo'n sterk onderscheid tussen? Ja, oh. Wat moet ik daarover zeggen? het is gewoon een feit dat kinderen. Voor kinderen is pijn, fysieke pijn, een heel belangrijke reden om te gaan huilen. En je ziet dus met het ouder worden dat eigenlijk heel erg afneemt. Ja, dan hebben we het dus over fysieke pijn. Ja. We hebben inderdaad eerder gezegd dat met emotionele oorzaken dat het juist meer wordt naarmate je volwassen wordt. Ja, je ziet dus dat bij het ouder worden, hè, terwijl dus enerzijds dus die fysieke pijn. Huilen om fysieke pijn sterk afneemt, zie je dat er 2 dingen erg toenemen. En dat is 1, we huilen niet alleen meer om alleen maar onze eigen leed, hè, en onze eigen pijn, maar ook om het leed en de pijn van anderen. Hè. Dus met het ontwikkelen van empathische vaardigheden zien we dus dat we dus gewoon ook kunnen gaan huilen om wat er om ons heen gebeurt. We kunnen zelfs ons identificeren met de hoofdpersoon in de film of in een boek en daarom gaan huilen. Zelfs al zijn dat cartoons, hè, over Bambi en zo. En je ziet dus ook met het ouder worden dat we ook waarschijnlijk vanwege niet alleen vanwege negatieve situaties kunnen gaan huilen, maar juist ook vanwege positieve situaties. Hè. Dus terwijl we aanvankelijk huilen vooral associëren met zaken als een verlies, afscheid, pijn, falen. Hè, dan zie je dat als we ouder worden, dan zie je, lijkt erop dat we ook traantjes kunnen laten als bij de geboorte. We kunnen traantjes laten bij een reunie, bij een weerzien. We toch, kunnen ook traantjes laten bij een overwinning. Ja, maar toch heb ik het idee dat mensen zich vaak gegeneerd voelen om te huilen. Ook als er dus een goede reden voor is. Dat soms zeggen ze sorry als ze moeten huilen. Maar zeker in bijvoorbeeld een professionele setting. Dus is er nog een taboe op huilen? Er is nog wel een taboe, maar wel een stuk minder dan laat ik zeggen, 40, 50 jaar geleden. Toen was het, echt not done eigenlijk. Ja. Waarom is dat zo, denk je? Ja, waarom is dat? Ik denk dat vooral ook wel meespeelt dat we het in de media steeds zien. En met name dus bij mensen die een rolmodel kunnen zijn, sporters. Hè. Je ziet toch steeds meer sporters, of ze nu winnen of verliezen, dat ze huilen. Politici, allerlei bekende. We zijn steeds geaccepteerder. We zijn sowieso steeds meer accepterend van onze emoties, lijkt me. Wat ik me ook afvraag is, in welke mate is dat cultureel bepaald? Kunnen we dit vergelijken? Wij leven in een westerse cultuur. Kunnen we het vergelijken met andere culturen waar het misschien meer of minder normaal is om te huilen? Ja, er zijn wel verschillen tussen huilen. Hè? Nou ja, met name in Aziatische culturen, hè? Dus Japan, China. Daar is het wat lastiger om daar echt te gaan huilen. En dat is veel meer gebonden aan bepaalde specifieke situaties. Hè? Je ziet ook, ik denk eerlijk gezegd dat... Ik zei toen net dat we vooral huilen tussen 7 en 10 uur 's avonds als we thuis zijn. Hè, wat dat betreft denk ik dat de verschillen tussen culturen minimaal zijn. Maar de verschillen tussen culturen zijn wel erg groot als het gaat om huilen in publieke settings. Hè, dus huilen bij begrafenissen, huilen bij alle herdenkingsbijeenkomsten, huilen bij het bidden. Er zijn dus culturen waar heel veel gehuild wordt bij het bidden. Dat schept ook een verband, eigenlijk, toch? En bij begrafenissen, ja, bij ons wordt er wel gehuild bij begrafenissen. Ja, als je ziet een Surinaamse begrafenis, dat gaat vaak gepaard met dans en muziek. Ja, dat is anders. Dus dat is heel anders. Maar dat zijn dus vooral culturele... Ja. En publieke settings. Jij zegt dat het ondertussen bij ons steeds meer normaal wordt. Maar zouden we allemaal wel wat meer mogen huilen als het aan jou ligt? Wat mij betreft mag dat gerust. Maar het hoeft niet, hoor. Nee, het is niet nodig, zeg je. Het is niet dat het een betere samenleving wordt. Kijk, dat denk ik niet. Er is een filmpje van het World Economic Forum. En daar wordt gesuggereerd dat we eigenlijk elke week zouden moeten huilen. Okay. Of we nou daar aanleiding voor hebben of niet. Hè. Als je geen aanleiding hebt, dan zoek je maar een aanleiding. Dan kijk je maar naar een jankfilm. En dan, of je leest maar een verdrietig boek. Hè, zo van elke week je workout en dan nog elke week een potje huilen. En dat is gezond. Nou, ik heb geen idee waar dat op gebaseerd is. Ik nee. vind het, En als we de andere kant op gooien, en je zegt van dit gaat over een wereld waarin we steeds meer huilen. Als we zeggen van dit is een vraag die jij ook aan de luisteraars wilde stellen, toch? Geloof ik, als we niet zouden huilen. Ja. Wat was de vraag die je aan de luisteraar wil stellen? Want ze kunnen zo meteen reageren. Oké. Nou ja, interessante vraag is denk ik een gedachte-experiment van hoe zou de wereld eruit zien als we van het ene moment op het andere als niemand meer zou kunnen huilen. Oké, nou, bij deze als luisteraar, denk even over na. Stel je voor dat opeens niemand meer kan huilen. Hoe zou die wereld eruit zien? En zou dat wenselijk zijn? Dus je kunt het laten weten, bel naar 0800-1121... of stuur een appje naar via de gratis NPO Radio 1-app. Nog even over het niet huilen. Wat mij al opvalt, als kinderen huilen... dan zeggen ouders vaak en mensen ook, zeggen, ja, niet huilen, niet huilen, het komt wel goed. Dan denk ik vaak, heb je wel huilen... Anders leer je dat je de emotie moet opkroppen... in plaats van dat dus te uiten via dat huilen. Hoe denk jij daarover? Het kan allebei. Het is allemaal heel genuanceerd, denk ik. Afhankelijk van de precieze situatie. En misschien ook nog wel dat het ene kind meer gebaat is... bij de ene opmerking dan bij de andere. Ik denk niet dat daar heel stellige regels over zijn te formuleren. Nee, oké. Daar wil je niet. Je wil niet zeggen, je moet wel of niet huilen. Nee. Oké, je denkt niet dat er te veel kinderen wordt aangeleerd dat ze niet mogen huilen? Nee, dat denk ik niet. Mooi. Nou, we zijn bijna aan het einde, Ad. Ik heb nog even een vraag voor jou. Want we hadden het net over dat je als emeritus hoogleraar... toch al een tijdje je alsnog betrokken bent bij onderzoek. En dat er ook nog veel te leren valt over huilen. Wat is één ding dat je echt nog heel graag zou onderzoeken? Nou, ik zou toch ook wel graag wat hersenonderzoek willen doen. Dus betrokken zijn bij fMRI-onderzoek. Hè, zodat we in de hersenen kunnen gaan kijken. Is er dan één vraag waar je echt een antwoord op zou willen? Ja, nou ja, welke structuren van de hersenen zijn vooral van belang bij het aansturen van die huilreactie? Oké, mooi. Nou, we blijven je volgen. Hopelijk leren we er steeds meer over dit belangrijke fenomeen. Daarmee sluiten we ons uurgesprek af. Heb je als luisteraar een antwoord op de vraag van Ad over hoe een wereld zonder huilen eruit zou zien? Of heb je juist een vraag voor hemzelf? Stuur die dan in via een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Je kunt straks live je vraag stellen in de uitzending. Tot straks. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer van KRO en NCRV. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Daarmee is de vervuiling op Geelse Rijen nog ernstiger dan die van Chemours in Dordrecht en 3M in België. Ook 11 andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Op de terreinen is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie laat aan Pointer weten dat ze op termijn alle terreinen willen saneren. Dat zal naar verwachting tientallen miljoenen euro's gaan kosten. Steeds meer mensen worden digitaal bedreigd, maar die dreigingen worden zelden waargemaakt. Dat staat in de nieuwste dreigingsmonitor die onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben opgesteld. Digitale bedreigingen treffen een brede groep in de samenleving, onder wie politici, journalisten en wetenschappers. Hoewel het meestal bij woorden blijft, is de impact ervan groot. Daarnaast is er nog steeds veel dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. De afgelopen jaren zijn er minder aanslagen en liquidaties gepleegd, maar wel meer explosies in woonwijken. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna 2 jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnault vandaag terug in Frankrijk na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran opgepakt en kreeg 5 jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. 3 andere Fransen die in hetzelfde jaar werden opgepakt zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht huilprofessor Ad Vingerhoed te gast. Ik sprak hem vannacht over wetenschappelijk onderzoek naar huilen en hoe onze tranen invloed hebben op anderen en onszelf. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Stel je vraag aan Ad door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Dan beantwoordt Ad live jouw vraag. Je kunt een vraag stellen over huilen, over tranen, over je eigen ervaring met huilen of huilbuien. Of over de wetenschap daarachter. Maar ook als je een antwoord hebt op de vraag die Ad stelde aan het einde van ons uurgesprek. Namelijk, de vraag is: hoe denk je dat een wereld eruit zou zien zonder tranen, als we niet konden huilen met tranen? Dus als je daar een idee bij hebt, bel dan in of stuur een appje. We hebben al een beller aan de lijn, Ad. Dat is Roel, die heeft een vraag over de effecten van de gebeurtenissen in het persoonlijke leven. Even kijken. Roel, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanuit locatie Ermelo. Dag Roel. Ik had dus een vraag eigenlijk van huilen kan dus heel veel betekenen. En ik had al tegen jouw collega gezegd die de telefoon aannam, heb ik al gezegd van komt dat niet dicht bij een hele gevoelige privéomstandigheid? En dan denk ik eraan bijvoorbeeld aan een scheiding, familieruzie, bijvoorbeeld verliezen van een baan of wat ook, of valse betichtingen van dergelijke zaken. Hoe zit dat dan eigenlijk? Oké, nou, dat denk ik een vrij brede vraag. Ja. Nou, het is zeker zo dat bepaalde ingrijpende gebeurtenissen, dat die je huilgedrag kunnen beïnvloeden. En dat je makkelijker meer gaat huilen, maar incidenteel gebeurt het ook wel, zeker als het een traumatische ervaring betreft, dat mensen helemaal ophouden met huilen. Ja. Ik ben eens opgebeld door een mevrouw en die zei: meneer Vingerhoets, ik heb al 22 jaar niet gehuild, toen heb ik een doodgeboren kind gekregen. Is dat maar erg? Dat soort dingen bedoel ik. En ja, dat klopt. En ziekte vooral, hè, verlies van gezondheid. verlies van anderen. Hè? Dus overlijdens in je familiekring of in je vriendenkring. Ja. Dat van een iets andere orde. Maar bepaalde ziektes, zoals met name neurologische aandoeningen. Dan moet je denken aan een herseninfarct of een hersenbloeding. Of multiple sclerose en zo. Een belangrijke minderheid van die mensen die lijden aan wat we noemen pathologisch huilen. Dus ja, schijnbaar zonder enige aanleiding gaan die huilen. En dat is voor die mensen erg vervelend. Die kunnen zich daar zeer door... die willen zich terugtrekken en isoleren, want die schamen zich daarvoor. En het wordt niet altijd goed herkend, dat probleem. Terwijl het eigenlijk makkelijk is op te lossen. Ja, dus, dat is geloof ik zeker. Maar ja, kijk, ik heb zelf dus grote problemen gehad in mijn familie. Ik heb zelf twee heb ik verloren met een vervelende rotziekte. Zal het woord maar niet noemen. Hm. Maar van één... Die heeft mij heel erg veel geholpen met dingen. Daar laat ik me ook verder niet over uit. Maar, en ik heb een baan verloren. En ik ben dus wel overgeplaatst naar een andere werksituatie. Maar neem me niet kwalijk. Als er zulke soort dingen gebeuren, staat je janken nader dan het lachen, hoor. Echt waar. Ja, dat is volgens mij is dat precies ook wat altijd. En ik heb er ook een psychische klap van gehad. En daar slik ik nou nog meer medicatie voor. Ja. Nee, zeker. Ja, ik denk dat het hartstikke logisch is. Dat als dat zit, het klinkt ten eerste het verschrikkelijk dat je is overkomen, Roel. Het is heel naar om te horen. Ik vind het heel vervelend om dat te horen. Maar het is denk ik, en Ad zal het hierover eens zijn, dat het heel normaal is dat je dan meer gaat huilen. Dat heb ik ook. Een periode heb ik dat ook gehad. Ik heb ook een hele lange periode met dergelijke spanningen rondgelopen, wat niet zo best is geweest, hoor. Nee. Dus dan zeg ik op een gegeven moment, als je met dit soort dingen gaat uitzoeken, dan denk ik van, nou jongens, je komt wel heel dicht bij privéomstandigheden van mensen. Nou, kijk, dat is bij mij dus het geval geweest. Ja. Ik ga dus ook verder daar niet op in. Maar ik kan je wel vertellen, dat kan heftig wezen. En niet zo'n beetje ook. Ja, zeker. Ja, goed dat je het even aangeeft. Ontzettend bedankt voor je vraag. Het is inderdaad wel iets om rekening mee te houden, lijkt me. Want als je hier onderzoek naar doet, toch? Hè? Zeker. Je moet echt ook veel persoonlijke ervaringen bij mensen ophalen. Het zijn dingen die gevoelig liggen. Loop je daar tegenaan in het onderzoek? Nou, dat gebeurt wel. Wij hebben ook specifiek een onderzoek daarnaar gedaan. Aan ouderen dus gevraagd van, is uw huilgedrag ingrijpend veranderd? Hoe kwam dat? Wat gebeurde er? En dan zeggen heel veel, dan zie je dus dat het of meer kan worden of minder. Ja. Maar vooral overlijdens en ziektes, ja. Ja. Ik had het net over die neurologische aandoening, maar we zien ook dat als mensen dus als ze het idee hebben dat hun leven op het spel heeft gestaan. Hè? Dus als ze een kanker overwonnen hebben of een hart- en vaatziekte overwonnen hebben, dat ze ook heel emotioneel worden. Dat is op zich een grappige anekdote van een collega die werkt veel met die mensen en die zei... Dat was een man die had een succesvolle revalidatie ondergaan naar een hartinfarct. En toen gingen ze met het gezin uit eten. En zaten ze in het restaurant en het was gezellig. En plotseling begint die man te huilen. En toen iedereen in shock, wat is er aan de hand? Hij zei, de saus is zo lekker. dit doet me dus ook denken aan sommige mensen die dus, we hadden het eerder over, die veel makkelijker huilen. Je zegt net, er zijn ook mensen die pathologisch huilen, die dus echt zich eigenlijk... Ja, schijnbaar zonder enige aanleiding. Ja. Daar kunnen mensen dus heel erg in verschillen. We hebben nog een beller, dat is Jos. En die vertelt dus dat hij, als ik het goed begrijp, heeft hij in een coma geweest. En sindsdien huilt hij makkelijker. En die zeggen dat het een verbetering is. Jos, een hele goede nacht. Ja, hele goede nacht. En fantastisch onderwerp, hè. Ik heb niet alles gehoord, maar volgens mij gaat het over huilen en het brein en het verschil tussen mannen en vrouwen en of de planeet en de mensheid erop vooruit zou gaan als we meer zouden huilen en dat soort vragen allemaal. Maar misschien kunt u de vraag even kort samenvatten, want ik heb niet alles gehoord namelijk. De vraag die Ad aan de luisteraar had gesteld. Mm-hmm. Ja, nou Ad, misschien kun je het nog een keer vertellen. Nou ja, ik vroeg dus aan de luisteraars van, wat denk je, hoe zou de wereld veranderen als we van het ene moment op de andere niet meer kunnen huilen? He, dus van, ja, nou, ik mag ik daar een antwoord op geven? Ja, graag verwachten we zelfs. Ja. Nou, toen ik 5 jaar was, toen sloeg mijn vader de kip de kop af. Maar dat waren mijn vriendjes. En toen moest ik 3 maanden heel erg huilen. En ik haatte mijn vader enorm. Toen ben ik ook vegetariër geworden. Dus, want ik speelde altijd met die kippen buiten. En toen sloeg hij met de bijl. Want mijn vader was een boerenzoon. Een ontzettend lieve man. Maar ja, ik wist niet hoe dat vlees, waar dat vandaan kwam. En toen sloeg hij dus die kip de kop af. Nou, ik was een totale shock. En ik moest enorm huilen natuurlijk. En ik denk dat dat goed was. Ik denk ook dat het goed is dat ik toen vegetariër geworden ben. Althans voor mezelf dan, hè. Ja? Ja. Hallo? Ja, we zijn er nog, ja. Beluisteren. En ik denk ook dat Einstein zei, er zou voor levende wezens, planten, dieren, mensen, veel meer empathie en invoelingsvermogen moeten zijn. Dan kunnen we misschien ooit weer, ja, wat menselijker worden. Dus ik zeg niet dat we nou met z'n allen de hele dag moeten gaan huilen, maar ik zie het zelf als een winst na mijn coma, dat ik nou naar Downton Abbey of naar andere sentimentele films kan kijken en dat ik dan stiekem, verlegen met de deur op slot, in mijn hoekje rustig kan zitten huilen. En ik voel dat als enorm veel warmte. Het feit dat ik nu veel meer empathie en veel meer invoelingsvermogen heb. En ik geloof dat dokter Kubler-Ross, de psychiater, ik weet niet of u haar kent. Ja, bekende rouw. En die zei dus dat mensen die door heel veel pijn zijn gegaan en die daar uitkomen, die gaan stralen als een licht, alsof je van buiten naar een kerk kijkt waar allemaal glas en loodramen zitten. En die van binnen straalt die kerk helemaal. En ik voel zelf dat sinds mijn coma, in zo'n bijna doodervaring, ga je op een gegeven moment ook het licht in. Nou ja, en toen waren er redenen waarom ik dus graag naar de aarde terug wilde. Maar in dat licht, Khalil Gibran zegt het heel mooi. Hij zegt, pijn is het breken van de schaal die het inzicht omsluit. Dus als je breekt, dan blijkt in die ziel enorm veel warmte en licht en inspiratie zitten. En ik denk, als ik het zo hoor, dan ben je in ieder geval heel erg blij met hoe het nu is veranderd. Dus je sindsdien veel meer compassie voelt. Ja. Meer compassie, maar ik hoop ook dat al die mannen met name, die 90% mannen die in de gevangenis zitten, en ook al die mensen die nu op xenofobe en angstige dingen stemmen, dat er veel meer empathie is. Dus ik werk met de vluchtelingen. Ja. En ik zoek juist, ik heb het nodig om mijn gevoel en mijn empathie aan de dieren, aan de mensen, aan de vluchtelingen, aan de kwetsbaren. Ik heb het nodig. Ja. Ik zeg altijd de beste. Dat is mooi om te horen, Jos. De beste vorm van egoïsme is anderen helpen. Want ik krijg eerst de liefde. En die liefde, het is een noodzaak voor mij om die liefde te voelen en hem door te geven. Maar mijn vraag is aan uw collega. Daar komt de vraag. Wat vindt u van deze visie van Einstein op meer empathie, meer compassie, meer wijsheid en minder haat en minder onverdraagzaamheid? En huilen. De vraag is duidelijk, denk ik, Ad. Maar het gaat verder dan huilen. Niemand op tegen zijn, denk ik. Hè? Nee, precies. Lijkt me inderdaad alleen maar een mooie boodschap. En wat dat betreft, wat u zegt, dat klopt. Wij hebben een onderzoek gedaan. Een van de onderzoeken waarbij we dus normale huilers hebben vergeleken met een groep van mensen die al 15 jaar niet gehuild hebben. En wat wij zagen was dus dat in termen van welbevinden was er geen verschil. Maar we vonden dus wel, mensen die normaal huilden, die waren meer empathisch, die voelden zich meer verbonden met anderen en die kregen ook meer sociale steun van anderen. Dus vooral in dat sociale opzicht zijn die beter af. Nou, mooi om dan nog even de wetenschap erbij te kunnen halen. Maar ja, het lijkt me inderdaad logisch dat als je meer compassie en empathie voelt, dat je dan ook meer helpt, maar dat het ook je leven beter maakt, toch? Ja. Dankjewel voor je vraag, Jos. En bedankt voor het delen van je verhaal en dat je je zo positief bij voelt. Dat vinden wij heel fijn om te horen. Wat zeg je? Zeker. Ja. En ik wil daar nog even op doorgaan. Ook bij het antwoord op de eerste beller had je ook al bij Roel, noemde je dit ook al en nu weer, dat er mensen zijn die dus al heel lang niet hebben gehuild. En dat is misschien een puntje dat we hebben overgeslagen in ons gesprek. Zijn er ook mensen die niet huilen? Ja, zo te horen wel. Ja, of mensen die het vermogen om te huilen verliezen. Hè? En dus vaak, als ze heel erg depressief zijn, kan het gebeuren. Of ten gevolge van medicatie die ze innemen. Of een traumatische gebeurtenis. Hè? Ik gaf toen net het voorbeeld van die mevrouw die dus een doodgeboren kind heeft gehad. In de literatuur is er ook een interessant geval beschreven van een slachtoffer van die seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Die heeft kunnen ontsnappen, maar die was dus wel flink mishandeld en gefolterd door die Dahmer. Ja. En vanaf dat moment kon u ook absoluut niet meer huilen. Maar dat is toen met een bepaalde therapie toch weer goed gekomen. Ja. En wat denk je dat daar speelt dan? Ja, dat is wel één theorie. Is dat het eigenlijk een bescherming is. Dat je gewoon helemaal emotioneel numb wordt. Ja. Dus afgestompt. Omdat als een bescherming tegen de overmatige heftige reactie. Dus eigenlijk kun je zeggen, het gaat niet alleen om het huilen. Dat huilen is dat. Je kan merken aan zo iemand dat gebeurt omdat ze niet meer huilen. Maar er is veel meer aan de hand. Het is alle emotie die afgesloten is. Maar in die zin is dus dat huilen is wel echt een fijne barometer voor in welke mate iemand zich zeker in staat is om hun emoties toe te laten. Ja, nee, zeker. Ja. En goed, dat zeg ik ook wel. Hè, van, zeg maar waarom je huilt en ik zal zeggen wie je bent. En zeker ook als je dat die ontwikkeling met het ouder worden bijhaalt. Hè? Ja, ja. En je ziet dus ook in feite, dus als een kind van, een puber, als die niet huilt, als die in bepaalde situaties, dan kun je misschien je toch zorgen gaan maken van, hey, wat is er aan de hand? Ja, ja. We hebben nog een beller. En dat is Frank. Frank, een hele goede nacht. Hallo Ruben. Dag. En hallo meneer Ad. Ik heb meneer Ad al een keer eerder in de nacht gehoord. Een paar jaar terug. Ja, dat kan. Maar dit terzijde. Ik wilde een antwoord proberen te geven op de vraag van meneer Ad. Naar de luisteraar. De vraag was, nog even ter herhaling. Hoe zou een wereld eruit zien waar mensen niet meer kunnen huilen met tranen in ieder geval? Nou, Ruben, jij sloot net jouw gesprek af, jouw intermezzo. Naar meneer Ad als collega in in deze setting. Door te zeggen, de barometer van de mens. Daar sloot jij net mee af. Ja. Ik ga erop door. En dan leg ik een relatie inderdaad met de emotie huilen. Als die niet meer zou bestaan... irreëel waarschijnlijk en utopisch, maar goed, afgezien daarvan, dan denk ik met name aan de volgende lichamelijke symptomen. Namelijk, hoge bloeddruk. Ik denk aan een toename van hyperventilatie. Ik denk aan een toename van agressie. Onder andere, hè, dus, en ook aan verbaal geweld. Dus dit is in de kort het antwoord op de vraag van meneer Ad. Oké, ik denk dat een mooi antwoord is. Is het een beetje ook waar je naar op zoek was met deze vraag? Ja, ik verbaas me een beetje dat u heel stellig bent met het noemen van bepaalde medische klachten, hè? Hoge bloeddruk en zo. Ja. Ik zou het zelf meer zoeken in het sociale, hè? Hoe dat we met elkaar omgaan. En empathie inderdaad, ik denk dat dat belangrijk is. Die medische klachten, daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Dat is iets waar jij niet echt bewijs voor ziet in de wetenschap? Nee. Nou, ik denk namelijk dat de emotie huilen, die je uiteindelijk ook moet leren. Ik denk, als die emotie niet bij iemand aanwezig is, dan denk ik dat er moet dus dan een alternatief voor komen, lijkt mij. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. En ik, kijk, dat wordt mij vaak gevraagd, van is huilen gezond? Dan ben ik geneigd om te zeggen nee, tenzij het een onderdeel is van een meer algemeen onderdrukken van je emoties en je, wat ik noem, leven met de handrem erop. Dus als je ook je woede onderdrukt, als je niet met anderen praat over je problemen, als je een andere seksuele geaardheid hebt en je durft daar niet voor uit te komen, dat soort dingen. Hè, als dat één groot patroon is, dan denk ik wel dat de kans dat er allerlei gezondsklachten zich ontwikkelen, dat die groter is. Maar als het echt alleen om huilen gaat, dan denk ik dat het wel reuze mee zal vallen. Niet zo één op één dus. Nou, dat is een mooi antwoord. Allebei. Wat zeg je, Frank? Ik zei allebei hartelijk dank. Nou, jij ook bedankt. En leuk om te horen dat je een trouwe luisteraar bent, als je een paar jaar geleden ook al had gehoord. En misschien hoor je hem over een paar jaar weer. Zit hij hier weer in de studio. Dat we die gezondheid nog hebben. Ja, groetjes, hè? Dat hoop ik. Dank je wel, Frank, voor je leuke antwoord op deze vraag. Een fijne nacht. Toch leuk om te horen dat mensen aanslaan op de vraag die je gesteld hebt. Het maakt wat los. We hebben ook een heleboel appjes binnengekregen. Daar gaan we nu even heen. Want het is interessant. Er zijn een paar mensen die appen over dat ze veel huilen. En er zijn een paar mensen die hebben dat ze niet huilen. Dus we gaan eerst even naar de eerste toe. Wouter, die zegt, ik huil zelden. Onze broer is op 27 december op 83-jarige leeftijd overleden. Dus hij zegt, rationeel gezien, een mooie leeftijd. Toch heb ik na zijn overlijden onbedaarlijk gehuild. Waarom is die reactie zo sterk geweest, vraagt hij. Nu, jij kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Ja, nee. Maar wat kun je daarover zeggen? Dat vind ik ontzettend moeilijk. Maar uit ervaring weet ik, of hoor ik van dat soort vergelijkbare verhalen, hè, dat mensen inderdaad bijna niet huilen. En dan gebeurt er iets, een bepaalde trigger, en dan barst het ineens los. Ja. En ja, wat er dan precies gebeurt, kan ik eerlijk gezegd weinig over zeggen. Zou je kunnen zeggen dat bij mensen die, we hadden het net over, dat sommige mensen echt elke dag of elke week wel een keertje huilen, en andere mensen dat echt niet doen. Ja. De mensen die meestal niet huilen, op zo'n moment juist heel hard opeens dat het opeens een soort heel hard een inhaal. Dat het opgekropt is geweest. Ja. Of dat er eindelijk een soort hek van de dam is of zo. Kun je dat zeggen? Misschien. Daar is geen bewijs voor in ieder geval. Nee. Het klinkt voor mij wel logisch ergens. Dat je dat is zeker. Dat is heel voor de hand liggend om zoiets te denken. Maar hoe moet je dat in hemelsnaam onderzoeken en bewijzen? Dat het vakgebied wordt steeds groter, toch? Dus misschien wordt dit nog een keer onderzocht. Maar dat is in ieder geval misschien een idee, hè, Wouter. Dus dat er toch op een gegeven moment iets om een klop omgaat. Dat is wat je zegt. Nou, in ieder geval lijkt het me geen verkeerde reactie. Dus het lijkt me heel gezond. In ieder geval gecondoleerd ook met je broer. Er is nog een appje over iemand die iemand heeft verloren. Dat is Hans. Hij zegt, mijn vrouw is in april overleden. Ik huil nog iedere dag omdat ik haar zo mis. Ik wil Ad vragen of dit normaal is. Vriendelijke groet, Hans. Ja, is dit normaal om iedere dag te huilen? Het verliezen van een vrouw is natuurlijk, allereerst gecondoleerd, Hans, is natuurlijk heel ingrijpend. Ja, en dat kan lang aanhouden, dat gemis. Dat is helemaal geen enkele reden om je zorgen over te maken. Dat is, nee. Dus normaal, in die zin, wat is normaal natuurlijk met huilen? Ja. Eigenlijk is er een normaal met huilen. Dat is misschien een belangrijke vraag. Of doet iedereen dat op zijn eigen manier? Dat is het vooral. Je ziet ook dat zelfs als je kijkt naar bijvoorbeeld een groep van mensen die depressief is en mensen die niet depressief zijn. Hè, dan zou je denken van daar zitten grote verschillen in. Dat is ook wel, maar de overlap is ook enorm groot. Ja. Dus. Maar in ieder geval niks om je zorgen over te maken. Nee, zeker het is niet. Zeker in april, dat is heel recent. Ja. Dus het is heel logisch dat je dan nog regelmatig blijft huilen. Ik denk dat het in ieder geval een teken is dat die vrouw hem heel dierbaar was. Ja. Dus bedankt voor je appje, Hans. En sterkte met de situatie. Dan een paar mensen die niet kunnen huilen. Iets wat we net ook over hadden. Edwin zegt, waarom huil ik nooit? En als ik huil, met aanhalingstekens, dus dat zal dan waarschijnlijk ook een ander soort huilen zijn. Kan ik dat alleen als ik alleen ben? En zelfs dan vecht ik tegen de tranen. Hij zegt, is het schaamte, is het psychisch, of heb ik gewoon letterlijk geen tranen? Hij zegt, het lijkt me heerlijk om een keer huilend los te gaan. Misschien even dat laatste. Is het mogelijk om geen tranen te hebben, dat je het niet aanmaakt? Ja, durf ik niet te zeggen. Nee. En opnieuw ook, ja, en even over de oorzaak. Je kan niet in Edwin zijn hoofd kijken. Je hebt geen idee wat zijn geschiedenis is. Maar misschien dan even algemeen, waar we het net over hadden. Hè? Wat zijn er voor redenen? Een traumatische gebeurtenis? Traumatische gebeurtenis kan het zijn. Maar ook als je van jongs af aan echt heel veel druk op je uit is geoefend om niet te huilen. Hè, als kind al. Als je ook, als het je erin is geslagen bij wijze van, wij huilen niet, ja, doen we niet. En zeker ook als je je vader en zo nooit hebt zien huilen. Dat speelt ook mee. Ja. Dan, dat bleek wel uit dat onderzoek wat wij hebben gedaan met die groep van, was ongeveer 450 man die zelden huilden. Of die eigenlijk het vermogen om te huilen hadden verloren. Vaak waren het dat soort dingen, ja. Ja, nou, daar heb je in ieder geval een indicatie. Misschien heb je hier wat aan, Edwin. Als je fijn lijkt om hier huilend los te gaan, dan is de vraag, wat kun je eraan doen? En dat is ook de vraag die Alex stelt. Hij zegt, ik leid aan derealisatie. Is dat een woord dat jou bekend voorkomt? Ik kan me wel iets bij voorstellen, maar ik ook. Nee, nou, ik neem aan dat het betekent dat je een beetje losgekoppeld bent van de echte wereld om je heen. Ja, ja. Alex zegt, ik leid aan derealisatie en ik kan niet huilen, ook al wil ik het soms heel graag. Wat kan ik hieraan doen? Nou, hij zegt twee vragen. Ten eerste, is dit heel ongezond? Nou ja, nogmaals, mijn opvatting is dat wel mee zal vallen, denk ik. Maar, tenzij het onderdeel is van een groter geheel. Ja, dus het huilen, nogmaals misschien het punt, het huilen zelf is niet, het is niet ongezond als je niet huilt. Maar het is een indicatie misschien dat er meer aan de hand is. Ja, ja. En dat wel ongezond is. Ja. Dan, wat kan ik hieraan doen? Dat is misschien ook voor Edwin handig om te weten. Ja, nou, dat is wat lastiger. Maar ik zou dan, als je echt meer wilt huilen, dan zou ik toch contact opnemen met een klinisch psycholoog. Ja. Er zijn, ik weet, in de vakliteratuur zijn er bepaalde methodes beschreven om te proberen mensen die daarmee worstelen, om die toch weer aan het huilen te krijgen. Ja. Maar het ken jij verhalen van mensen die na een leven lang niet huilen toch in geslaagd zijn? Ja, uit de literatuur, uit de vakliteratuur ken ik een voorbeeld van een mevrouw die eigenlijk nooit huilde en die heeft dus hulp gezocht bij een psycholoog. Ja. En die heeft ze aan het huilen gekregen. Ja. En weet je of het beter is gegaan met die persoon daardoor? Ja, ja. Dus misschien toch die ontlading die er nodig was, hè? Ja. Nou, advies aan Alex en misschien ook aan Edwin is een klinisch psycholoog opzoeken. Ja, ja. Zijn er huilcoaches of huiltraining? Bestaat dat? Niet dat ik weet. Nee. Maar, en misschien ook jezelf blootstellen aan huilen. Kan dat helpen? Gaan kijken naar films waar het veel gebeurt, bijvoorbeeld. Kan nooit kwaad. Nee. Ik kunt proberen. Zorg in ieder geval dat er geen externe factoren zijn die remmen. Hè? Dus de aanwezigheid van anderen. Je moet op een bepaalde manier wel bijna ontspannen zijn. Ja. En het jezelf toestaan om het te doen. Ja. Dat is vooral belangrijk. Ja. Nou, duidelijk. We hebben ook nog wat technische vragen. Althans wetenschapstechnisch. Hans zegt, zijn tranen van geluk en tranen van verdriet verschillend in structuur? Zijn er verschillen in bijvoorbeeld zoutgehalte? Hebben we ook een beetje behandeld? Ja, het interessante is, eigenlijk moet je een stapje teruggaan. Je kunt je afvragen, van zijn er wel tranen van geluk? Er zijn eigenlijk twee manieren om gelukstranen weg te redeneren. Het ene is van, dat heb ik straks terloops gezegd, van dat het toch gaat meer om het overweldigd zijn. Dus het gevoel van machteloosheid. Ja. Maar er is ook nog een andere manier. En dat is tranen die op het eerste gezicht tranen van geluk zijn. Vaak zit daar toch iets op de achtergrond wat negatief is. Een paar voorbeelden. Anki Vreunsen, ken misschien wel, ja, broer de paardrijdster die in 2000 de gouden medaille won op de Olympische Spelen. Die moest dan ontzettend huilen toen ze die gouden medaille kreeg. En toen journalisten vroegen haar van, zijn dit nou tranen van geluk? Ja. En toen zei ze, nee, mijn vader is een paar weken geleden overleden. En ik huil dus omdat hij dit niet meer mee kan maken. Juist. En vrij recent was nog als je van voetballen houdt, dan weet je misschien, ja, was dit voetballer van Twente, Sadilek. Die was heel ernstig geblesseerd. Was nog maar de vraag of dat hij terug zou kunnen komen als, ja, professional. En toen kon hij terugkomen en toen scoorde hij een doelpunt. En op dat moment gaat hij ook huilen. Nou ja, geen enkele voetballer gaat huilen als je een doelpunt scoort. Maar, lijkt mij ook. Maar in dit soort situaties, hè, omdat hij dus, dan komt dat terug. Al die ellende die je heeft moeten doormaken van die revalidatie en die onzekerheid. Hè, dus de vraag is maar, bestaan, ja, tranen van geluk wel? Ja, nou, het is interessant dat je dit zegt, want er is ook nog een andere. Je noemt een paar bekende mensen die op tv hebben gehuild. En er is nog een andere hele bekende traan, en daar wilde ik even met je heen gaan. Het is de traan van Maxima, die trouwde in 2002 met Willem-Alexander. En nou, dat was een traan die nationaal beroemd is geworden. We gaan even luisteren naar dat moment. Ja, veel mensen zullen zich dit nog wel een beetje herinneren. Hè? Het moment dat er een traan op haar wang kwam. Want er wordt een nummer gespeeld uit Argentinië, geloof ik. Ja. Wat voor traan was dit, zou je zeggen? Ja, nou ja, dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat haar vader mocht er niet bij zijn. Hè? Dus dit is eigenlijk weer wat jij net zegt, hè? Ja. Dat toch niet echt geluk was, maar, ja, juist verdriet eigenlijk, ja, dat op, ja, dat moment loskwam. Ja. Ja, en de regisseur die dit heeft, de man die dit heeft geregisseerd, dat was Rudolf Spoor, die is helaas vorige maand overleden. Ja, ja. Maar die traan was voor de regie heel belangrijk. We hebben een stukje regiecommentaar, ja, dat we, ja, kunnen luisteren. Luister even mee. Oh, tranen, jongens, tranen, tranen. Twee. Oh, ja, die, prachtig, jongens. Het is even nog een leuke manier waarop zo'n traan toch ook nationaal belang kan krijgen, ja, opeens. Ja. Wat gebeurt hier? Waarom is het zo belangrijk om dat in beeld te brengen? Ja, nou ja, maar weet je, wat zo bijzonder was, dat er tot dat moment eigenlijk heel veel kritiek was toch op Maxima. En zeker ook omdat ze dus toch gelinkt werd aan die dictatuur in Argentinië. En toen heb je dat huilmoment gehad en vanaf dat moment iedereen omarmde van Maxima. Dus als je het hebt over tranen verbinden, dan is dit op zich wel een mooie casus. Want jij zegt het was waarschijnlijk niet echt een traan van geluk, maar toch een ander soort ontroering, ja, negatieve, ja, verdriet. Wat heeft het gedaan met de mensen die keken, denk je? Wat zijn de mensen in de beeld zeg maar thuis hebben meegekregen van die tranen? Of wat zou het met hen hebben gedaan? Nou, kijk, wat wij steeds vinden als we mensen blootstellen aan huilende mensen en die mensen die weten van, nou, dit is oprecht, dit is authentiek, hè, geeft een enorme boost aan je empathie en dan wil je verbinding maken met die persoon. Ja. We hebben ook gevonden, mensen die huilen om een goede reden, dat zijn de mensen die die willen wij als vriend hebben, die willen we als buurman hebben, die willen we als kinderoppas hebben. Dat zijn de mensen die vinden we geschikt voor belangrijke beroepen als politieagent, als onderwijzer, als verpleegkundige. Ja, dus het feit, het was veel belangrijk om te laten zien dat Maxima die traan liet, zodat zij, ja, ook als mens misschien, ja, niet meer zeker, zet. Zeker. Ja, ja, dat is, ja, sowieso ook iets, hè? Het laat je menselijkheid zien. Ja. Dus daar zou je wel kunnen pleiten dat we huilen misschien meer sociaal moeten accepteren. Ja, nee. Want die menselijkheid kunnen we best gebruiken. Ja, ja, zeker. Om elkaar te zien. Wat dat betreft misschien een leuke anekdote. Het is nou weer EK, maar, ja, in 1998 toen was het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. En toen werd Nederland uitgeschakeld in de halve finale, ja, door Brazilië met, ja, penalties. Ja. En toen liepen veel van die spelers op het veld te huilen. En toen hebben wij een klein onderzoekje gedaan van, wat vindt een Nederlander nou van die huilende voetballers? Ja. En een beetje tot onze verrassing, daar was men heel positief over. Je krijgt dan, nou, als ik daar had gestaan, had ik ook gehuild. En, ja, nou, dan zie je toch dat ze het niet alleen om het geld doen, maar ook de eer. En ja, dat zijn zo van die supermensen. Maar dan zie je, als ze huilen, dan zijn toch ook maar gewone mensen, net als wij. En dat soort reacties kreeg je. Dus, ja, dus mensen vinden het echt positief. Vinden het heel positief. Ja, ja, ja, leuk. Heb je stromen binnen? Vind je het goed om nog ietsjes langer door te gaan om deze vraag te beantwoorden? Ja. Mooi. Ja, want er zijn heel veel mensen die leuke echt belangstelling hebben. Hanno, die had ook nog een technische vraag. Echt specifiek over dat onderzoek uit Israël. Hij zei ooit, hoeveel proefpersonen bestond dat onderzoek? En is de grootte van die onderzoeksgroep in het algemeen bij dit soort onderzoek kleiner dan 50? Dus dat is eigenlijk de vraag. Ja. En kun je dan, zo ja, valide uitspraken doen? Maar dat, ja, ik weet niet, dat is een aanname nu? Ja. Nou, dat was een vrij kleine onderzoeksgroep, ja. En dat is ook de reden dat wij het over wilden doen met een grotere groep. Is misschien nog aardig om te vertellen dat diezelfde groep uit Israël, die had in 2011 ook een onderzoek gedaan met 26 proefpersonen, waarin ze, heeft zelfs in Science gestaan, waarin ze meende aangetoond te hebben dat er in vrouwentranen een stof zat die bij mannen de seksuele opwinding zou remmen. Ja. Dat hebben wij vervolgens trachten te repliceren met 3 onderzoeken met in totaal meer dan 250 proefpersonen. En wij konden dat niet gerepliceerd krijgen. Dus ja, vandaar dat we nu ook weer graag gaan bekijken of we dat kunnen repliceren met voldoende proefpersonen. Ja, en het ging ook om de hoeveelheid. Ja. En Hanno vraagt zich ook af waarom het verschil tussen mannen en vrouwen tranen moeilijk is om vast te stellen. Maar misschien heeft hij jou verkeerd begrepen, zegt hij. Want ik vroeg jou, hè, of er een verschil in samenstelling is. Ja, nou ja, is dat goed, onderzocht überhaupt? Het is niet onderzocht. En het lastige is, ik heb één keer heb ik getracht iets te doen met die samenstelling van tranen. Maar het bleek al lastig te zijn om bij vrouwen voldoende traanvocht op te vangen. Okay. Om bepaalde analyses te doen. Dus als je met mannen werkt, dat is nog zoveel malen moeilijker. Dus dat, ja, dat is. Nou, oké, okay, dan heb je in ieder geval. Maar waarschijnlijk, hè, zou er wel een verschil in zitten. In ieder geval omdat er de hormonen uit het bloed, ja, ja, erin komen. Ja, ja. We hebben nog een vraag ook van Raymond in de app. Hij zegt, goedendag beide. Ik vroeg mij af of mensen met een sterke antisociale persoonlijkheidskenmerken, dus ik moet dan denken aan psychopathie of sociopathie, minder huilen dan gemiddeld. Ja. Dat is grappig. Ik begeleid dus op dit moment studenten. En er zijn 3 studenten die houden zich heel specifiek met dit onderwerp bezig. Ja, oké. Okay. En nou ja, het lijkt wel een beetje uit te komen dat die mensen minder geneigd zijn om te huilen. Maar die mensen zijn ook minder empathisch. Hè? Tenminste, we maken dan een onderscheid tussen wat we noemen cognitieve empathie. En dus dat je begrijpt hoe anderen zich voelen. En affectieve empathie, dat, ja, je echt voelt hoe anderen zich voelen. Ja. En nou ja, daar scoren ze ook duidelijk minder in. Dus wat dat betreft is het niet onlogisch om dat te verwachten, dat dat zo is. Maar goed, die resultaten die komen er, als het goed is, volgende week heb ik ze. Maar je noemde net dat jullie onderzoek wilden doen of deden met mensen in de gevangenis. Dat huilen daar ook een komt er kijken wat ze, ja, kunnen voelen. Ja, nou ja, dat ging dus meer over, zou het mogelijk zijn om een bepaalde test te ontwikkelen, ja, waarbij we dus objectief kunnen vaststellen of iemand gaat huilen. Of in ieder geval vochtige ogen krijgt. Ja. En dat je dan, ja, met bepaalde filmpjes of zo zou kunnen gaan evalueren of een bepaalde therapie een, ja, effect heeft gehad op. En dan met name dus een therapie die erop gericht is om empathie te vermeerderen. Ja. Empathische vaardigheden te ontwikkelen. Ja. Leuke vragen. We gaan nog naar de laatste vraag en dan sluiten we af. Lex, ja, je weet niet zeker of de tranen van geluk nou echt bestaan. Nou, als we daar even van uitgaan dat het wel zo is. Lex zegt, als je huilt van geluk en dan misschien ook van lachen, soms moet je huilen van het lachen, kun je ook gaan dijenkletsen. Hij zegt, huilen van verdriet kan gepaard gaan met misbaar in de betekenis van wegwerpgebaren, om als het ware het verdriet of pijn van je af te werpen. Het zogenaamde een zak aantrekken en as over je heen gooien. Maar hij zegt, bij huilen van geluk en het dijenkletsen, daar lijkt het alsof we een verbinding met onszelf aangaan. Om het geluksgevoel extra dubbel te maken. Begrijp je een beetje wat Lex hier bedoelt? Ja, misschien. Maar dat er op een andere manier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja, in hoeverre dat daar dan een connectie is met dat andere gedrag, dat, ja, dat laat zich zo lastig onderzoeken. Hè? Dat zijn zulke specifieke fenomenen. Het zijn misschien ook niet dringend prangende vragen genoeg. Ja. Dus het blijft een beetje speculeren. Ja. Wat ik me wel afvraag hierbij, waarom is het inderdaad dat bij een lachbui dat je ook gaat huilen? Het is een ander soort huilen, lijkt me, of niet? Ja, daar ben ik ook in eerste instantie weer geneigd om dat weg te redeneren, dat bestaat. Ik vraag me af of dat niet te maken heeft met het, als je huilt van het lachen, dan oefen je nogal druk uit op je oogbol. Ja, je perst. Je perst. En dat zie je bij babytjes ook als die huilen, hè? Dan persen ze ook, die ogen knijpen ze heel erg dicht. En hetzelfde gebeurt als we gapen of als we moeten overgeven. Ja. Dus ik vraag me af of die tranen, of dat niet het feit is van dus het uitoefenen van die druk op die oogbol. Dus niet door dat het brein. Dus op die manier dus die zenuwen gestimuleerd worden die op de oogbol zitten en die ook bedoeld zijn om een vuiltje in je oog te detecteren en zo. Ja, in plaats van dus emotietranen die echt door het brein worden aangestuurd. Ja. Ik vind het grappig dat je zegt, ik vraag me dat af. Je bent al tientallen jaren bezig en nog steeds zijn er dingen die jij graag wil onderzoeken. Ja. Dus we zijn benieuwd wat er allemaal nog meer, ondanks dat je al lang met pensioen bent, blijf je betrokken. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer uit jouw onderzoek komt. Maar ook uit de mensen die jij begeleidt. We gaan hiermee afsluiten. Ik ben heel blij dat je nog even langer door wilde, want mensen hadden ontzettend veel vragen voor je. Ja. Leuk. Ze mogen ook altijd mailen. Ze mogen mailen. We zullen misschien... je bent gewoon online te vinden, toch? Jazeker. Dus je e-mailadres staat gewoon openbaar. Tilburg University, als ik me niet vergis. Ja. Zoek dat vooral op als je nog vragen hebt voor Ad. Hij beantwoordt graag je vragen. Wij sluiten af met jouw laatste nummer. En dat is Wat nog komen zou van Bart Peters en Ronnie Mosuze. Een studioversie met koor. Ja. Waarom wil je hiermee afsluiten? Ja, dit is wel een... heftig nummer. Heeft ook een persoonlijke herinnering aan het overlijden van onze jongste schoonzus. Kom weer. Oké, dit is echt een nummer dat echt je tranen kan doen opbellen, neem ik aan. Ja. Mooi. We gaan aandachtig luisteren naar Bart Peters en Ronnie Mosuze met Wat nog komen zou. Daarmee sluiten we ook ons gesprek af, Ad. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het een fascinerend gesprek. Graag gedaan. We blijven je graag volgen. Oké. En vergeet niet te genieten van je pensioen. Ga ik zeker doen. Hele fijne op mijn nog. Manier. Ja. Magische woorden zijn er niet. Het lot valt ons diep en zwaar. Niets verzacht ons groot verdriet. De steun. We weten maar. beseffen niet hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn. Dat was Bart Peters en Ronnie Mossius met Wat nog komen zou. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en wij zitten al over de helft van onze uitzending. En we gaan luisteren naar een podcast. We blijven in het thema van emoties en het brein. Daar verduiken we in de archieven van onze wetenschapspodcast Focus, toen het nog Atlas heette. In deze serie gaat het over een heel bijzonder proces in ons brein, namelijk dromen. In aflevering 1, De Duivelse Droom, hoor je Petra Gijzen in gesprek met verslaggever Tom Hofland over nachtmerries, slaapverlamming en nachtelijke hallucinaties. Het is een broeierige zomernacht als Giuseppe Tartini ligt te woelen in zijn bed. Wanneer hij in het holst van de nacht wakker schrikt, zijn lakens klam van het zweet, moeten zijn ogen wennen aan het donker. Maar dan ziet hij aan zijn voeteneinde een figuur staan. Een lange, tengere man met oplichtende ogen. Eerst denkt Tartini dat de man een hoed draagt. Maar het maanlicht verraadt twee horens die uit zijn voorhoofd groeien. De duivel die Giuseppe aankijkt heeft een viool op zijn schouder. En hij begint te spelen. De volgende ochtend springt Tartini uit bed om het vioolstuk, zo goed als het gaat, te noteren. Het wordt een van de meest populaire stukken van de Italiaanse componist. Duivelstriller. Je luistert naar Atlas, een nieuwe wetenschapspodcast van de NTR, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. De eerste 8 gaan over een van de meest ongrijpbare zaken waar we elke dag, of liever gezegd elke nacht, mee te maken hebben. Dromen. Waarom doen we dat? Wat gebeurt er in ons hoofd als we het doen? En hoe beïnvloeden ze onze levens? Om deze vragen te beantwoorden, moeten we eerst de droom ontleden. En vandaag beginnen we met dat wat je niemand toewenst. De duivelse droom. Tom Hofland, fijn dat je er bent. Jij bent onze verslaggever die op pad gaat om eigenlijk dit thema helemaal uit te diepen. Dat heb je de afgelopen tijd gedaan. Even beginnen met die nachtmerrie van Tartini. Wat gruwelijk eigenlijk. Gruwelijk, maar het heeft hem dus wel commercieel succes opgeleverd. Ik wou zeggen, het is echt een hit geworden. Ja, de duivel heeft hem als het ware echt een one-hit wonder gegeven. Nou, hij heeft meer stukken gecomponeerd, maar dit heeft al geld in het laadje gebracht. De vraag is natuurlijk wat hij ervoor heeft moeten inleveren. Daar komen we nooit achter. Maar de nachtmerrie zelf wel. Heb je zelf wel eens zo'n duivelse droom gehad? Nou, ik heb nooit dat de duivel naast mijn bed zat en een leuk pianostukje voor me pingelde. Dat nooit. Maar ik weet wel dat ik, toen ik 13, 14 was, wel hele levendige nachtmerries had. Ik kan me herinneren dat ik wakker werd 's nachts in mijn bed. En ik hoorde heel zacht, Tom. Ik dacht, nou, iedereen slaapt, ik weet niet wie dit is. En toen werd het harder en harder. En toen dacht ik, ik ga uit bed en ik ga naar de kamer van mijn ouders. En hoe dichter ik bij de gang kwam, hoe harder die stem werd. Tom, Tom. Nou, en toen was het een schreeuwende stem. En toen begon ik te krijsen. En toen kwam mijn vader, die stond met hartkloppingen, stond hij binnen een paar seconden stond hij bij mijn kamer. En ik dacht dus dat het echt gebeurd was, dat ik door een spook was bezocht. En toen vroeg ik het laatst aan mijn vader en die zei nee, ik weet het nog, maar toen lag je in bed. Dus het was een droom. Je droomde dat je uit bed ging en door het huis ging wandelen. En je kunt het nog helemaal terughalen. Ik krijg kippenvel als ik het weer vertel. Je voelt het echt weer helemaal. Ja, en heb jij dat soort nachtmerries of dromen? Ja, ik heb wel nachtmerries. Ja, ook wel van vroeger die ik me ook nog wel, ja, nou, dan moet ik wel heel ver weer terug, maar ik heb nu dan nachtmerries, ja, die vind ik eigenlijk Heb je dat niet, dat je het bijna te erg vindt om het te vertellen? Ja, dat zeker. Maar ik droom dan dat mijn kinderen verdrinken. Ja, dat is echt heel naar. Je hebt ook een kind. Hè? Doe je dat dan zelf of gebeurt het als ongeluk? Nee, dat niet. Maar het is, nou ja, in die zin, in een onoplettend moment. En dan ligt er een in het water. Het is geen duivelse droom. Het is dus, ik heb nooit over een duivel Niet letterlijk over een duivel, nee. Gedroomd. Want dat is waar jij naar bent gaan kijken. Wat is dat nou precies? Ja. En waarom gebeurt dat? Waar ben je als eerste op gestuit? Nou, waar ik achter kwam toen ik een beetje ging zoeken naar nacht. Wij pauzeren de podcast even, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam richting Den Haag, dan kom je tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam een spookrijder tegen. Yes, en dan gaan wij weer door met onze podcast. Medisch, duivelse dromen. Kwam ik erachter dat in de kunsten die duivelse droom heel erg goed vertegenwoordigd is. Ik vond tientallen schilderijen van de 18e eeuw, maar ook de 19e eeuw. Nu heb ik eentje meegenomen. Hij is vrij fors, maar ik ga hem je laten zien. En dan wil ik jou vragen of je die even helemaal in detail wil beschrijven. Wat zie je? Ik zie allereerst een donkere kamer. Het is een kamer met donkere gordijnen die gedrapeerd zijn. En daarop ligt wel in het licht een naakte vrouw op haar rug. En daarbovenop zit een klein, afzichtelijk, harig duiveltje wel. Dat is wel waar je meteen aan denkt. En die kijkt een beetje ondeugend naar je. Met zo 3 vingers in zijn mond. Mm-hmm. Zoals een peuter naar je kan kijken. Ja. Met oplichtende ogen. Het is ook wel weer lekker seksistisch, zegt dit. Maar ja, goed, het is voor een andere podcast. Dat is voor een andere podcast, dat gaan we later bespreken. Ja, dit is een schilderij van de Deense schilder Nicolai Abildgaard. Uit mijn hoofd 1800 omstreeks. En het is weer gebaseerd op schilderijen die daarvoor kwamen. En het heet De Nachtmerrie. Je hebt heel veel schilderijen die ongeveer hetzelfde laten zien. Dat zijn mensen, vaak vrouwen, die semi-naakt achterover op bed liggen in sensuele posities. En een duivelsfiguur die op hun borst zit. Onthoud dit eventjes, dit beeld van het schilderij. Okay. Ik heb een oproepje geplaatst naar mensen die of ze ervaring hadden met duivelse dromen. Vrij niet echt erg specifiek, maar ik kreeg heel veel reacties. En ik heb 2 mensen gesproken die daarop reageerden. Menno en Lisa. Zij hebben mij verteld wat zij 's nachts meemaken. En daar gaan we even naar luisteren. En hou dat schilderij een beetje in je hoofd. Ja, ik sliep bij mijn ouders, dus op de zolderkamer. Ik viel eigenlijk in slaap op mijn buik. En op een gegeven moment werd ik dus wakker. Het ding was wel dat ik al voelde dat er iets aanwezig was in de kamer. En ik wist natuurlijk niet wat het was, want ik kon het niet zien. Want datgene of dat iets, dat stond eigenlijk achter mij. Ik probeerde natuurlijk zo snel mogelijk eruit te komen. Dus ik bewoog dus mijn vingers, om het zo te zeggen. Het lukte niet helemaal. En ik voelde langzaam eigenlijk dat mijn deken van me af werd getrokken. Dus ik lag daar eigenlijk in 1 keer de zonnedeken op mijn bed. En toen had ik al zoiets van, dit is echt niet goed. Ik wil hier nu zo snel mogelijk hier uitkomen. Toen voelde ik eigenlijk echt dat iets wat dus achter me stond, langzaam eigenlijk dus mijn deken had weggetrokken. En daarna dus over me heen bewoog. Ik lag op mijn buik, op mijn bed, op mijn matras. En mijn huisgenoot was op vakantie met zijn vriend. Maar ineens hoorde ik dus heel hard geren op de trap. En 2 mensen die mijn kamer binnenstormden. En ik dacht echt, waarom is mijn huisgenootje nu al thuis? En waarom gaan ze zo mijn kamer binnenstormen? Dus ik wilde eigenlijk een soort van, wat doe je? Opstaan, maar dat lukte niet. Dus ik lag er echt zo van verlamd. En toen voelde ik echt zo 2 figuren, voelde ik zo aan mijn bed staan. En die ook steeds van dichterbij kwam. En toen had ik door van, dit is heel space en het is echt niet chill. Maar ja, je bent verlamd, dus je ligt daar een beetje. En dan raak je in een soort van paniekstand. En op een gegeven moment voelde ik die, het klinkt altijd heel stom als ik het vertel, voelde ik die figuur zo over me heen buigen. En een soort, duivels gesist in mijn oor. Dus ik voelde ook echt zo'n adem van, nou goed. En dat voelde ik zo heel dicht in mijn oor. Echt een soort van, echt heel soort van. En toen raakte ik helemaal in paniek. Oh, dit is echt scary. Dit is eng, toch? Nou, dit gaat voorbij aan een nachtmerrie. Wat deze mensen ervaren, en er zijn veel meer reacties binnengekomen, is dat ze dus wakker worden 's nachts, maar ze kunnen niet bewegen, ogen niet open doen, soms wel, soms zien ze het ook. Ze voelen een entiteit bij zich. Soms zien ze hem ook echt, die dan vaak op hun kruipt. En ze ruiken hem en ze horen hem. Ze voelen hem in hun oor. En het is levensecht. Je bent dus echt wakker terwijl het gebeurt. En toen dacht jij natuurlijk, ja, hoe kan dat? Ik dacht, hoe kan dit? Want dit zijn dus geen dromen, die mensen zijn wakker, maar ze voelen duivels en demonen op zich kruipen. Het lijkt mij een hele onprettige ervaring. Maar ik zag meteen die parallellen met die schilderijen. Ja. Dus mijn eerste conclusie was, nou, het is dus gewoon echt. Er zijn dus duivels en demonen die op je kruipen 's nachts. Er zijn schilderijen van, mensen ervaren het zo. Het zijn geen dromen, die mensen zijn wakker. En schilderijen van lang geleden. Lang geleden. Dus, en het komt ook nog terug in vertellingen van Shakespeare zelfs, waar het hier bijvoorbeeld over gaat. Dus het gaat echt heel ver terug. Dit is echt zo oud als de mensheid. Dus ik dacht, oké, nee, maar laat ik niet te snel een aanname doen. Ik ga op onderzoek uit, maar dan ga ik even kijken, wat kan ik hier geschiedkundig over vinden? Nou, ik ben iemand op het spoor gekomen. Ik sprak Sandor Chardonnens. Hij is onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij de faculteit Letteren. En hij doet onderzoek naar vroegmoderne magie. Ik dacht, dit is de man die ik hiervoor moet hebben. Ja. Ik heb hem de anekdotes die je zojuist hoorde van Menno en Lisa, heb ik hem voorgelegd en ik heb gevraagd, waar denk je aan? Ja, een paar dingen. Je hebt 19e eeuwse schilderijen natuurlijk, van letterlijk van de nachtmerrie of de Albtraum, zoals die in het Duits heet. Waar inderdaad een soort gnoomachtig wezen op de borst van een slaper zit. Maar als je verder teruggaat, bijvoorbeeld naar de middeleeuwen, dan is dat een vrij standaard idee over hoe bijvoorbeeld nachtmerries ontstaan. Dat zijn vaak, die worden vaak gezien als een soort wezens die tot elfen en trollen behoren, zo'n beetje. Die eigenlijk bezit van iemand nemen door inderdaad als een slaper op zijn rug ligt, bijvoorbeeld op hun borstkast te gaan zitten. En dan eigenlijk die naar beneden te drukken, waardoor je adem wegblijft. En dan blijf je eigenlijk machteloos. Die willen je ziek maken bijvoorbeeld. Je hebt van die wezens die maken je ziek. Je hebt wezens die willen iets van je stelen, bijvoorbeeld je adem. Want adem is natuurlijk heel erg nauw verwant aan leven. Dus dat is eigenlijk dat idee van zo'n nachtmerrie die komt op je zitten en zuigt je leven uit je. Dus dat heb je vanuit het heidendom. Dus dan heb je allerlei trollachtige wezens die dat doen. En vanuit het christendom heb je ze ook. Dus daar heb je bijvoorbeeld de succubi en de incubi, die eigenlijk hetzelfde min of meer doen. In eerste instantie zijn dat natuurlijk demonen. Ze willen gewoon mensen pesten, want ze zijn natuurlijk boos op God. Dus ze hebben ruzie gekregen. Demonen, natuurlijk gevallen engelen, die zijn boos op God. En die hebben ruzie met God. Die willen dus de mens pesten om God een hak te zetten. Dat is natuurlijk algemeen geaccepteerd uit de Bijbel. Dus dat is één ding. Maar later, bijvoorbeeld in de hekserij, werden ze ook wel gezien als in een meer instrumentele rol bij de heksensabbat bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord, maar heksen, als die naar de Sabbat gaan, die vliegen natuurlijk op een bezemsteel naar de Sabbat. En daarvoor trekken ze de geslachtsdaad met de duivel. Vaak. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, we onderbreken de podcast hier eventjes, want we gaan zo meteen naar het journaal. Maar na het journaal kun je de rest van deze podcast horen. En daarna gaan we zoals altijd tot 5 uur door met onze Nacht van NTR Wetenschap. Nadat we de podcast hebben afgeluisterd zo meteen, spreken we met marine-ecoloog Alwin Hielkema. En die hoeven we niet wakker te bellen, want hij zit op het Caribische eiland Saba, waar het lekker einde van de avond is. Daar werkt hij mee aan een project om het koraalrif te herstellen door zeeegels te kweken. Nou, hoe die dat precies doet, dat horen we straks. En we sluiten de uitzending af met de twitterende wetenschapper van deze week, die het X-account van de Universiteiten van Nederland beheert. Dat is Savannah Boele, pedagoog en postdoctorale onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzoekt het opvoeden van tieners en vooral hoe dat kan verschillen tussen gezinnen dus. Mocht je zelf toevallig een tiener aan opvoeden zijn op dit moment, dan moet je vooral blijven luisteren. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Planbureau voor de Leefomgeving is kritisch over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Er wordt te veel naar het hier en nu gekeken en te weinig over de grenzen naar de toekomst. Zo heeft de nieuwe coalitie volgens het Planbureau te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. De verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen helpt hier bovendien niet bij. Ook zegt het PBL dat het kabinet bij het bouwen van woningen ook moet letten op de kwaliteit van de leefomgeving. Vliegbasis Schilserijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer van KRO en CRV. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Daarmee is de vervuiling op Schilserijen nog ernstiger dan die van Chemours in Dordrecht en 3M in België. Ook 11 andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Op de terreinen is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie laat aan Pointer weten dat ze op termijn alle terreinen willen saneren. Dat zal naar verwachting tientallen miljoenen euro's gaan kosten. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten die bijna 2 jaar geleden werd gearresteerd. Volgens president Macron komt de 37-jarige Louis Arnault vandaag terug in Frankrijk na bemiddeling door Oman. De Fransman werd in september 2022 in Iran opgepakt en kreeg 5 jaar cel. Hij zou tegen de regering hebben gedemonstreerd en propaganda hebben verspreid. 3 andere Fransen die in hetzelfde jaar werden opgepakt zitten nog vast. Macron dringt ook aan op hun vrijlating. Het waren volgens hem willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken, maar in het noorden ook kans op een bui. Het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. En goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. En dit laatste uur hebben we nog een mooie portie wetenschapsverhalen voor je. Niet alleen uit Nederland, maar ook de andere kant van de wereld. We bellen namelijk met marine-ecoloog Alwin Hielkema, die op het Caribische eiland Saba zit. Hij werkt daarmee aan een project om de koraalrif te herstellen door zeeegels te kweken. En we bellen zoals altijd met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Savannah Boele, pedagoog en postdoctorale onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzoekt het opvoeden van tieners en vooral hoe dat kan verschillen tussen gezinnen. Maar eerst gaan we verder luisteren naar onze podcast. We waren aan het luisteren voor het journaal naar de podcast Atlas. En we luisterden naar aflevering 1 in een serie over dromen. In deze aflevering De Duivelse Droom spreekt Petra Grijze met verslaggever Tom Hofland over nachtmerries, slaapverlamming en nachtelijke hallucinaties. We gaan verder luisteren. Als die naar de Sabbat gaan, die vliegen natuurlijk op een bezemsteel naar de Sabbat. En daarvoor trekken ze de geslachtsdaad met de duivel. Vaak is dan de duivel in de vorm van een soort geitachtig of halfgeit, half mensachtig wezen. Of half demonisch wezen. Alleen de duivel heeft natuurlijk geen geslachtskenmerken. Dat ten eerste, dus die moet eventjes iets maken, als het ware, tijdelijk. Om dat, die geslachtsdaad mee te kunnen doen. Maar die heeft natuurlijk ook geen zaad, want alle engelen zijn steriel. Maar wat je dus wel krijgt, is dat, dus demonen zich kunnen voordoen als bijvoorbeeld een vrouw of een man in de slaap. En dan bijvoorbeeld bij een mannelijke slaper dan het zaad stelen. Bijvoorbeeld met behulp van een erotische droom. En dan dat zaad min of meer even bewaren en dat dan aan Satan geven om bij de heksen sabbat, zodat Satan het kan inzetten, injecteren bij de heks in kwestie. Dus als ondervrager met de heksenhamer, natuurlijk heksen ging ondervragen, dan moest je ook altijd vragen als de heks op de Sabbat geweest was, of het zaad van de duivel koud aanvoelde. Want dan was het natuurlijk al, zeg maar, geoogst van tevoren. En aangezien de duivel niet stoffelijk is, heeft hij geen lichaamstemperatuur, zoals mensen. En dan is dat zaad ook altijd koud. En daarom was het standaard antwoord van een heks natuurlijk altijd, ja, dat was koud. Dus, en dan wist je, dat is een heks, en dan kon je er verbranden. Het klinkt heel bizar. Maar er zijn dus talloze heksen op veroordeeld op dit soort dingen. Wat neem je allemaal vrouw onvriendelijke dingen mee, Tom? Ja, wat is dit? Dat doe ik niet expres. Dat is helaas de geschiedenis. Die is vrij vrouwonvriendelijk. Dat is toch bizar om dit te horen? Ik zit echt mijn oren te klappen waar dat allemaal vandaan komt. Ja, het is echt... Als je de hekserij een beetje induikt... dan zie je echt dat het echt vreselijk, vreselijk is. Dat weet je natuurlijk al wel een beetje. Maar als je die details hoort... en het is voor ons heel erg moeilijk om ons voor te stellen dat mensen dit echt geloofden destijds. Ja, ja. Maar dat komt omdat wij dromen nu op een hele andere manier interpreteren dan ze deden in de middeleeuwen. Dat heb ik van Sandor geleerd. Die vertelde me dat eigenlijk in de middeleeuwen en ook nog best wel lang daarna waren dromen altijd beelden die van buitenaf in je werden geprojecteerd. Dus het waren niet dingen die uit jezelf kwamen of door je hersenen op gang werden gebracht, maar dat waren boodschappen van God, boodschappen van demonen, boodschappen van feeën, van trollen. Dus dat waren meteen belangrijke beelden die echt iets betekenden over de wereld buiten je. Wat wij doen is eigenlijk de droom interpreteren vanuit onszelf en zeggen, oh, dit zegt misschien iets over wat we hebben meegemaakt of wat we willen in het leven. Maar dat was dus een hele andere kijk dan hoe de middeleeuwers dat erop hadden. Ze hadden er dus ook veel meer aandacht voor eigenlijk dan wij nu. Want we zijn toch wel geneigd om te zeggen, het was maar een droom. Precies, de droom was dus, omdat het een boodschap was van buiten, namen mensen het heel serieus. Dus stel, je wilde iets weten over je kind die ziek was en je had een droom daarover gehad, ging je naar een droomduider die je ging vertellen wat dat betekende. Ja, wat ik ook zo fascinerend vind, en ik zei het net al een beetje, maar dat die dromen dus ook universeel zijn. Want ik heb ook een beetje over zitten lezen, maar het komt ook in allerlei verschillende culturen voor. Niet precies exact die duivel zoals we net als een harig figuurtje beschreven of een geit. Maar ook in andere vormen komt die voor in de geschiedenis, maar dus ook bij mensen nu. En ik heb nu we bezig zijn met die podcast, ben ik daar een beetje over aan het vertellen in mijn omgeving. En dan komt de een naar de ander opeens met zo'n duivel aanzetten. Die dan in de hoek zit te gluren. Ja, in de nacht. En mensen die nooit met dit soort verhalen komen, en die vertellen je dit ineens. Alsof het doodnormaal is dat het gebeurt. Ja. Maar het schijnt dat 8% van de bevolking dit soort dingen meemaakt 's nachts. Best veel. Helemaal niet gek dat er zoveel schilderijen en verhalen over zijn. Ja, ja. Maar weten we nu ook waar het echt vandaan komt? Je hebt naar de geschiedenis gekeken, die is razend interessant. Ja, dat is natuurlijk, we kunnen niks uitsluiten, een mogelijke verklaring. Maar de moderne wetenschap heeft er ook antwoorden op. Althans, probeert er antwoorden op te vinden. Ik ben thuis langs gegaan bij Jaap Lancé. Hij is een grote naam in de Nederlandse slaaponderzoekwereld. En wat ik heb gedaan is, ik heb hem eigenlijk dezelfde fragmenten voorgelegd als die ik Sandor heb voorgelegd. En ik heb gezegd, waar denk jij aan? Wat denk jij dat dit is? Ja, het is natuurlijk doodeng om dat mee te maken, allereerst. Het lijkt verdacht veel op slaapverlamming, zoals dat dan heet. Kijk, je moet je voorstellen, tijdens een droom of tijdens het slaap, zeker de droomslaap, is het idee dat je spierspanning helemaal is uitgeschakeld als het ware. Dus je kan jezelf niet bewegen, behalve dan, je ziet vaak dat de ogen snel bewegen natuurlijk van de rapid eye movement. Wat er eigenlijk lijkt te gebeuren tijdens die slaapverlamming, is dat die mensen wel wakker worden, maar dat die verlamming dus eigenlijk nog steeds optreedt of blijft optreden. Dus dan merken ze dus dat ze helemaal niet kunnen bewegen. Dan lijkt er dus ook nog een combinatie aan de hand met, dat noemen ze dan hypnagoge hallucinaties. Of hypnopompen hallucinaties, zoals het zo mooi heet. En dat zijn eigenlijk hallucinaties bij het inslapen en of wakker worden. Dat zijn eigenlijk dingen die je ziet. En dan lijkt het er dus op dat die remslaap, dus de droomslaap, dat er eigenlijk als het ware al begonnen is voordat je wakker bent of als je aan het wakker worden bent, zeg maar. Dus er komen dus eigenlijk droombeelden doorheen, terwijl je eigenlijk half al wakker bent. Dat is heel eng in dit geval natuurlijk. En in principe zeggen we altijd, het is onschuldig, behalve dat het heel, heel, heel spannend en naar is. Het hoeft dus helemaal niks te maken te hebben, bijvoorbeeld met psychose, wat wel eens gedacht wordt. Waarschijnlijk heeft het iets neurologisch. Dus er zit een soort van switch in dat je tijdens het slapen, dus bijvoorbeeld die spierspanning, er niet moet zijn. Net zoals dat je tijdens het dromen dient te slapen. En dus dat die beelden, zeg maar, gegenereerd wordt als je echt slaapt. En blijkbaar gebeurt het dan dus dat er een gedeelte al wel wakker wordt en een gedeelte niet. En dat is er waarschijnlijk aan de hand. Waarom dat gebeurt is eigenlijk heel onduidelijk. Het is heel moeilijk te zeggen, ook moeilijk te onderzoeken trouwens. En je moet dus mensen dan in het lab hebben. En dan moeten ze in het lab die slaapverlamming als het ware hebben. Dat is moeilijk omdat ten eerste zie je vaak dat het in het lab minder vaak gebeurt. En je moet mensen 's nachts studeren en dat is ook ingewikkeld. Het kan wel hoor, maar zover ik weet zijn daar weinig studies over. Dus Tom, wat er gebeurt bij die slaapverlamming, vind ik wel dat hij het mooi beschrijft. De droom druppelt eigenlijk de realiteit binnen, terwijl dat nog niet de bedoeling is. Klopt. Dat is wat ze nu denken dat er gebeurt. Maar waarom dat precies gebeurt, dat is dus eigenlijk heel erg onduidelijk. En hoe, want als we nog even teruggaan naar Menno en Lisa. Als je hun hoort, dat is gewoon echt. En ze hebben er vaker last van, toch? Ja. Ja. Ik bedoel, durven zij nog wel naar bed te gaan? Ja, zij hebben het niet zo vaak. Dus zij durfden in principe nog wel te gaan slapen. Maar je hebt ook mensen die er veel meer last van hebben. Ik vroeg het dus aan Jaap Lancé. Zijn er dus mensen die niet meer durven te gaan slapen hierdoor? En hij zei, nou, die zijn er waarschijnlijk wel, maar dat zijn dan vaak mensen die ook last hebben van, tussen aanhalingstekens, gewone nachtmerries. Die kunnen zo heftig zijn dat je echt niet meer kunt slapen. Nou, toen moest ik natuurlijk doorvragen. Toen dacht ik, oké, wat zijn nachtmerries nou eigenlijk precies? Hoe ontstaan ze? En hoe erg kan het worden? Nachtmerries zijn een subjectief probleem. Dus het gaat erom of degene die ze droomt, of die het als een nachtmerrie ziet. Kijk, als je naar de definitie kijkt, gaat het om een droom die de lichamelijke integriteit bedreigt. Dus aanvallen, ongelukken, aanrandingen, et cetera. Ik zie steeds meer dat mensen ook dromen, nare dromen hebben over eigenlijk best wel soms huis, tuin en keuken dingen die ontzettend naar zijn. Dus ik noem altijd het voorbeeld mensen die dan dromen over een vliegtuig wat ze moeten halen en dat niet lukt. Maar daar zoveel stress van hebben in een droom, dat ik denk, ja, dat is gewoon een nachtmerrie. Terwijl als je het volgens de criteria bekijkt, ja, het is niet alsof je leven in gevaar bent als je het vliegtuig niet haalt. Nou, dat denk ik goed om terug te kijken naar hoe dromen ontstaan. Het idee is dat dromen dingen van de dag meenemen. Dus waar je over denkt overdag, komt vaak ook terug in je dromen. Dus als je over nare dingen denkt of veel bezig bent met dit soort nare dingen, zullen ze ook vaker terugkomen in de droom. Daarbij is het interessant om te weten dat in de droom je eigenlijk maar aan één ding tegelijk kan denken. Dus waar ik nu met jou aan het praten ben en dadelijk nog mijn kinderen moet ophalen en andere dingen, dat kan ik allemaal tegelijk enigszins in mijn hoofd houden. Nou, in een droom kan je dat niet. Je kan maar één ding tegelijk doen. Dus ik zie alleen jou en voor de rest is er niks op dit moment. Stel dat er dus iets heel raars gebeurt. Dus dat jij opeens verandert in een monster. Nu zou ik dan denken dat is wel best wel problematisch en ook raar. Maar dan neem ik dat zeg maar als feit aan. Dat is heel anders dan in het normale leven. Dus je moet je voorstellen dat die droom die wordt eigenlijk gestuurd door emoties en verwachtingen. Nou, als ik een nare dag heb gehad of een nare verwachting heb, dan is het best de kans dat die beelden elkaar gaan oproepen. Dus dat is eerst een vrij neutraal beeld en steeds negatieve beeld oproept. Dus eerst zie ik jou vormen, maar dat gaat dan over in dat monster dat me wil aanvallen, et cetera, et cetera. Nou, zo zou je een keer op basis van eigenlijk toeval zo'n nare droom kunnen hebben. Nou, het idee is eigenlijk dat de meeste mensen dat wel eens hebben. En dat het daarna ook wel weer normaliseert of weer wegtrekt, zeg maar. Maar je hebt wel een soort van paadje of een script, noemen we dat eigenlijk. Is dan in je hoofd gezet. En daar zitten negatieve emoties aan vastgekluisterd, als het ware. Nou, je kunt je voorstellen, als je dan in een droom de volgende nacht of de nacht erop een beeld hebt wat daar een beetje op lijkt, is dat je eigenlijk als het ware dat netwerk wordt geactiveerd. Dus dan schiet je als het ware die droom erin. Nou, omdat je dus maar aan één ding tegelijk kan denken, knal je eigenlijk die droom door. Zonder dat je denkt van ja, dit is raar of ik wil deze kant niet op. Nou, dat is een beetje het idee van hoe dan die herhalende nachtmerries kunnen ontstaan. Dus die koppeling van die negatieve emotie die er dan aan vastzit, die eigenlijk je dat verhaal doorstuwt. Je moet je voorstellen dat inderdaad iedereen wel eens nachtmerries heeft. 2-5% van de algemene bevolking heeft er één of meer per week. Dat is best wel nog een grote groep. Maar de mensen waar jij het een beetje over hebt, zijn de mensen die er misschien wel 4-5 per nacht hebben. Nou, je moet je voorstellen dat zeker mensen die trauma's hebben meegemaakt, dromen vaak over trauma. Dus ik heb echt wel mensen gesproken die dan urenlang wakker zijn. Niet omdat ze niet moe zijn, maar omdat ze niet durven te slapen. Omdat ze dan dus weer die nare overval moeten meemaken. Ja, dan wordt het natuurlijk een ontzettend probleem. En als je bedenkt dat we 4-5 droomstadia hebben in de nacht. Kan je dus 4-5 nachtmerries hebben per nacht. Elke keer weer. En als je zeker weet, ik slaap in en ik ga er weer in. Ja, dan ga je daar natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. Nee, dan word je natuurlijk ook helemaal niet uitgerust wakker. Nee, totaal niet. Het heeft gewoon invloed op je dag. Ja, absoluut. Ja, als je 5 keer per nacht zo'n heftige nachtmerrie hebt. Vreselijk. Ja. Die slaapverlamming, heeft hij daar ook nog iets over gezegd? Ja, ik heb hem dus gevraagd wat kan je er nou tegen doen? Hè? Kun je jezelf er tegen wapenen? Of kun je, kun je eruit komen als je erin zit? En wat hij me vertelde is dat het, omdat de oorzaak zo onduidelijk is, de oplossing ook heel onduidelijk is. Want als je de oorzaak niet kan achterhalen, kun je dat dus ook niet voorkomen. Maar hij vertelde me dat het in ieder geval vaak bij veel mensen helpt om alles te doen wat je normaal gaat doen als je je slaap wil verbeteren. Hou je goede dag-nachtritme aan, dus ga niet te laat naar bed. Hou gewoon het ritme aan wat je normaal aanhoudt en wat goed voor je werkt. Zorg ervoor dat je niet te veel koffie drinkt, dat je niet te veel alcohol drinkt. Eigenlijk de standaard dingen om je slaap te verbeteren. Ja. Dat kan een invloed hebben op hoe je of je vatbaarder bent voor dit soort slaapverlammingsverschijnselen. Het enige wat hij nog wel praktisch zei over stel je zit erin. Hij zei probeer je te focussen op de dingen die je wel kunt. En het enige wat je waarschijnlijk wel kunt is ademhalen. Dat moet wel, anders dan sterf je en dan heb je het sowieso niet door. Dus dan is het eigenlijk best problematisch geen probleem. En raar. En, hij zei, maar je kunt wel je ogen bewegen. En daar moet je je eigenlijk dan op proberen te focussen. Dus maak kleine bewegingen met je ogen en zo gaat je lichaam dan langzaam weer ontwaken, waardoor je ook je vingers en je voeten kunt bewegen. En Menno en Lisa, hoe doen die dat? Want die hebben er ervaring mee. En ik hoorde Menno trouwens iets zeggen over zijn vingers. Bewegen. Ja, dat klopt. Want dat vroeg ik dus. Van, nou, wat doe je dan als je hierin zit? En hij heeft het zo vaak gehad dat hij daar een soort techniekje voor heeft. En dat is dus inderdaad, hij probeert zijn vingertopjes te bewegen. En als dat uiteindelijk daar gevoel weer in komt, dan komt langzaam het gevoel terug in zijn hand, in zijn armen. En dan kan die ontwaken. Maar dat duurt lang. Zeg, over die nachtmerries waar Jaap Lancé nu ook veel over vertelt, daar ga ik in de volgende aflevering ook over praten met slaaponderzoeker Annette van Schagen over wat je er tegen kunt doen tegen dit soort nachtmerries. Maar jij hebt ook nog even de middeleeuwse route onderzocht met Sandor. Ja, ik was met Sandor in gesprek en ik dacht, oké, we gaan waarschijnlijk inderdaad de wetenschappelijke route bewandelen. Hoe komen we van die nachtmerries af? De saaie route. In de middeleeuwen hadden ze ook een magische route. En dat zegt Sandor ook altijd. In de middeleeuwen was magie, wetenschap, religie, dat was één ding. Dat werd niet losgetrokken. Dat is veel later pas gebeurd. Dus wat we nu gaan horen als de magische methode was toen de wetenschappelijke methode. Ik heb hem gevraagd vanuit middeleeuws perspectief, wat kunnen we het beste doen als je nachtmerries wilt voorkomen? De meest gangbare, die kan je natuurlijk in iedere New Age winkel kopen, is een droomvanger. Maar wat veel mensen natuurlijk niet weten, is dat een droomvanger op een gegeven moment vol is. Dus ik zou zeggen, als je er al een paar hebt hangen omdat je zoveel nachtmerries hebt, schud dan af en toe even je droomvanger uit. Niet in je eigen kamer natuurlijk. Of laat die dromen los bij iemand anders. En dan ben je er ook van af. Dus ik zou zeggen, de droomvanger is een goed voorbeeld, maar af en toe weer leegmaken. Dat helpt. Een ander ding dat altijd helpt, zeker met nachtmerries. Als je vermoedt dat het nachtmerries zijn die van kwade geesten komen bijvoorbeeld, dan zou je bijvoorbeeld een cirkel van zout kunnen maken om je bed heen. Want daar gaan geesten niet overheen. Dus als je bang bent voor inderdaad zo'n slaapverlamming met een succubus of een incubus of een trol, dan is zo'n cirkel misschien heel effectief. En dan is dit is helemaal buiten de gevestigde wetenschappelijke orde om. Hè? Dat wil ik even benadrukken. Ja, ze wordt natuurlijk uitgejouwd. Maar toch wel leuk, deze middeleeuwse tips tegen nachtmerries. Ja, zeker. Ik vind het echt superleuk. Maar Sandor die is natuurlijk echt een wetenschapper. Maar die heeft zich er zo erg in verdiept. En die vindt het heel leuk om met een open blik naar dat soort manieren te kijken. En dat is gewoon heel erg leuk en verfrissend om daarmee bezig te zijn. Doet hij het zelf ook? Hij heeft wel eens, toen zijn zoontje last had van dat hij geesten zag in zijn kamer, hebben ze samen een ritueel ontwikkeld om van die geesten af te komen. En nu weet ik niet meer precies hoe hij het heeft gedaan, maar ik dacht dat zijn zoontje mocht dingen aanbrengen voor het ritueel. Ik dacht dat hij met een toeter door de kamer ging lopen. Sandor die had een doolhof getekend, geloof ik, waar die geesten dan in gingen. En uiteindelijk, na het ritueel, gingen de geesten in de fles. En die fles ging in de kast en toen was het opgelost. Wow. Sandor heeft er nooit meer last van gehad. En die fles, waar werd die uitgeschud? Ja, die ligt als het goed is nog steeds in die kast. Ik heb ook geen lekkere gedachten. Nou ja, goed. Tom, hoe vond je het? Dit is de eerste. Je bent op onderzoek gegaan, de wetenschappelijke wereld in, met een vraag. Ik vond het heerlijk. Maar vooral omdat je denkt, nou, ik heb dit redelijk snel opgelost. En je doet het ene deurtje open en dan zitten er weer 26 andere deuren achter. Dus je kunt blijven lezen en blijven luisteren en blijven kijken. Dit is nog maar het begin. Precies. En ik heb heel veel zin om er verder in te duiken. Want wat gaan we allemaal nog meer doen? Even kijken, we hebben zoveel ideeën en plannen dat ik ze zelfs niet eens meer op een rijtje heb. Maar we gaan in ieder geval, daar ben ik heel benieuwd naar. De voorspellende droom. Voorspellende droom gaan we behandelen. We gaan ook nog onderzoek doen naar slapeloosheid. Dus mensen die helemaal niet dromen, omdat ze 's nachts niet in slaap komen. En ik zeg alvast even, die voorspellende droom, dan denk je misschien, krijgen we weer allemaal geschiedkundige verhalen. Nee, daar zit ook een natuurkundige touch aan. We gaan het wetenschappelijk benaderen. We hebben ook nog een slaaponderzoek. Ik ga over een paar dagen naar het Erasmus MC. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik krijg allemaal plakkers en sensoren. Mijn hersenactiviteit wordt gemeten. Ik ben nu al bang. En daarmee moet je dan in de trein mee terug naar huis? Ik ga met de auto. Maar goed, het wordt wel het wordt leuk. Ja, en hoe leuk het wordt, dat kun je natuurlijk horen door de podcast op te zoeken. Je kunt aflevering 2 van deze serie zelf opzoeken. We hoorden net aflevering 1 van deze serie van Atlas over de dromen. Deze aflevering heette De Duivelse Dromen. En de volgende aflevering, die ze net aankondigd, heet De Nachtmerrie. Zoek naar podcast Focus, zo heet die tegenwoordig, in je favoriete podcast-app. Of natuurlijk op de website van NPO Radio 1. En we gaan even luisteren naar een nummer. We hebben daarnet natuurlijk uitgebreid de helprofessor Ad Vingerhoed gesproken. En hij vertelde dat één nummer dat hem altijd aan het huilen maakt een cover van Stairway to Heaven is, van Heart. Met een heel orkest erbij en een koor. En Ad zit al als het goed is ook nu te luisteren, dus al deze zijn jou opgedragen. Hier is Heart met Stairway to Heaven. helaas moeten we dit mooie nummer hier onderbreken. Maar we gaan door met de uitzending. Het nummer gaat zelf nog 3 minuten door met een prachtig gitaarsolo. Dus luister, zoek het vooral zelf op. Dit was Stairway to Heaven, uitgevoerd live door Hart. Opgedragen aan onze hoofdgast van deze uitzending, Ad Vingerhoets. Ik weet niet, ik ben benieuwd of hij er een traantje bij heeft moeten wegpinken, zoals hij meestal doet. Wetenschap is overal. En voor deze rubriek bellen we meestal rond dit tijdstip vaak mensen wakker. Maar voor onze volgende gast was het gelukkig niet nodig. Alwin Hielkema, marine-ecoloog aan de Hogeschool van Hal Larenstein en de Wageningen Universiteit, heeft namelijk net zijn dag achter de rug aan de andere kant van de wereld. Hey Alwin, goedemorgen. Of goedenavond moet ik eigenlijk zeggen. Ja, goedemorgen voor jullie. Ja, precies. Goedenavond voor jou. We hebben een klein tijdverschil terwijl we met je bellen. Kun jij vertellen waar je bent op dit moment? Zeker. Ik woon op Saba. Dus vandaar het 6 uur tijdsverschil. Ja, en Saba is voor de mensen die dat misschien niet kennen? Is een Nederlands-Caribisch eilandje. Dat ligt bij de Antillen zeker? Ja, precies. Ja, is het een groot eiland vergeleken met bijvoorbeeld Aruba of Curaçao of zo? Nee, het is een stuk kleiner dan de eilanden die de meeste mensen ook kennen. Het is 13 vierkante kilometer en er wonen 2000 mensen. Dat is een klein dorpje hier in Nederland. Maar er zitten dus ook een paar onderzoekers. Het was een lekkere tropische bestemming. Maar jij bent er niet op vakantie, want je bent er voor keihard onderzoek. Kun je even een beetje vertellen over wat je daar doet? Ja, absoluut. Ik werk aan onderzoek waarmee we nieuwe innovatieve methodes testen, waarmee we het koraalrif proberen te herstellen. Waarom is dat nodig? Wat is er met het koraalrif aan de hand daar? Eigenlijk koraalrif wereldwijd staat enorm onder druk. Er zijn ontzettend veel bedreigingen. Denk aan koraalziektes. Maar de allerbelangrijkste is klimaatverandering, waardoor het zeewater warmer wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de hoeveelheid koraal op het koraalrif afneemt. En dat is nou net de belangrijkste bewoner, want die zorgt voor die mooie riffen die heel driedimensionaal gevormd zijn en heel veel schuilplaatsen voor andere marine organismen geven. Dus ja, het gaat door onder andere die klimaatverandering niet goed met koraalriffen. En ja, wij proberen methodes om ze weerbaarder te maken, zodat ze beter kunnen herstellen. Ja, en dat is wel heel specifiek een. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat te doen. Wat is de methode die jullie daar, waar jij mee bezig bent in het project? We hebben hier in de Cariben een probleem dat heel veel van het rif overgroeid raakt met algen. En die algen die verhinderen eigenlijk de vestiging van nieuwe koralen. En na een verstoring, bijvoorbeeld een periode met warmer water, waardoor het koraal doodgaat, dan nemen algen dus het rif over en dan kunnen de koralen niet terugkomen. En wat wij doen, wij zetten zeegels op het rif. En die zeegels die eten de algen op. Ik begreep dat er dat gebeurde van nature al, die zeeegels, maar er zijn opeens veel minder zeeegels dan er eerst waren, toch? Daarom hebben die algen zo toegenomen. Klopt inderdaad. In die zeegel, Diadema antillarum, heet die officieel. Dat was de meest talrijke herbivore op de Caribische koraalriffen. Dus de algeneter die het meest aanwezig was. Maar in de jaren 80 zijn ze massaal gestorven door een ziekte. En ze zijn nooit teruggekomen. En wat voor ziekte was dat, joh? Waarom is dat opeens zo toegeslagen? Ja, dat is nooit achterhaald. Ik zelf was nog niet echt met onderzoek bezig op dat moment. Het is ontzettend dodelijk geweest. Het heeft alle zeegelpopulaties in het Caribisch gebied getroffen en heeft gezorgd voor een afname van 98%. Dus het is inderdaad echt een hele massale sterfte geweest. Een massasterfte. Weten we of dat ook door menselijk doen komt, die ziekte? Nee, dat weten we niet. Er is wel een kleine aanleiding. Dat is dat het gestart is bij de opening van het Panama-kanaal. En dat geeft wel een beetje te denken dat het misschien iets is wat bijvoorbeeld uit de Pacifische Oceaan komt. Misschien met schepen meegekomen is. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarop het nou typisch daar begonnen is. Maar bewijs daarvoor hebben we niet. Nee, nou, ze spelen in ieder geval blijkbaar een belangrijke rol bij het ecosysteem. Hey, en even over die zeeegel, hè, want veel mensen kennen dat waarschijnlijk wel van hun strandvakanties. Niet altijd op een fijne manier, ze kunnen best pijnlijk zijn. Maar jij zegt dat ze dus eigenlijk heel belangrijk zijn ook. Wat zijn het voor dingen, die zeeegels? Zijn het planten, dieren? Ja, het zijn dieren. Het zijn stekelhuidigen, dus ze zijn familie van de zeesterren. En van de zeekomkommers. En ze zijn inderdaad ontzettend stekelig. Dat is eigenlijk hun afweermechanisme. Want verder zijn ze heel goed eetbaar. Er zijn heel veel dieren op het rif die graag een zeeegel eten. En ja, met die stekels proberen ze dat te voorkomen. Helaas leidt dat er ook nog wel eens toe dat er mensen in de zeegels gaan staan. Ja. Dat is inderdaad een pijnlijke ervaring. Dus ik probeer altijd uit te leggen dat wij ze... niet ondiep uitzetten, maar dieper op het rif. Dus dat die zegels waar je gaat staan, die zijn niet van ons. Oké, ja, precies. Jij hebt je ingedekt op die manier. Ja, dat is mijn disclaimer. Ja. Ja, precies. Mensen kunnen je niet aanklagen hiervoor. Jij, die zeegels, zie je altijd gewoon stil zitten. Maar kunnen zij zich ook verplaatsen over het rif? Ja, ze lijken stil te zitten. Maar dat komt omdat ze nachtactief zijn. Dus overdag zit ze vaak een beetje verstopt in een schuilplaats. En zie je alleen de stekels. En dan s'nachts worden ze actief en komen ze eruit. En dan gaan ze op zoek naar eten. En dan grazen ze het rif af. En op die manier verwijderen ze de algen. Ja, daarom hebben ze dus een hele belangrijke rol. En dat gebruiken jullie in het Diadema 2-project. Dat is een project waar jij nu projectleider van bent, begrijp ik. Wat houdt dat project in? Het project... borduurt voort op het Diadema 1-project. En daarin hebben we een aantal methodes ontwikkeld om die zeegels terug te brengen. Dat is eigenlijk een heel succesvol project geweest. Omdat we eigenlijk begonnen met dat we ze bijvoorbeeld nog helemaal niet konden kweken. Nou, dat kunnen we inmiddels wel. Maar nog niet op een schaal dat we echt ecologisch impact maken. En dat is het doel van het Diadema 2-project. Dat is die interventies die we in Diadema 1 ontwikkeld hebben. Om die verder op te schalen en te optimaliseren. Zodat we ze kunnen uitvoeren op een schaal. Dat we er echt wat aan hebben. En dat het echt een verschil gaat maken. Ja, want wat jullie doen is, jullie kweken ze op om ze vervolgens uit te zetten. Ja, precies. Dat is de belangrijkste methode waar we ons op dit moment op richten. Ja, en dat kweken is dus een vernieuwing. Dat is waar jullie beter in zijn geworden. Hoe doen jullie dat en waar? We hebben op Saba het Saba Research Center. Dat is ons lab, dus we doen dat binnen. En we beginnen dan eigenlijk met het verzamelen van een aantal volwassen zeegels. Buiten in de zee. En die brengen we naar het lab. En door ze wat warmer water te geven, beginnen ze te spawnen. Dat betekent dat ze hun geslachtcellen loslaten. Nou, die verzamelen we. En dat is eigenlijk het begin van een kweek. En hoeveel kunnen jullie er kweken? Wat moet ik me voorstellen? Met de eerdere methode die we dus in Diadema 1 ontwikkeld hadden, konden we ongeveer 500 zeegeltjes per keer kweken. En dat was een heleboel werk. En we hebben nu een methode waarmee we de hoeveelheid werk ontzettend verminderd hebben. En waarmee we ongeveer 5000 zegeltjes per keer kunnen kweken. Dus dat geeft heel veel moed voor de opschaling. En we denken dat er nog wel meer muziek in zit. Dat we ook wel 10.000 tot 20.000 zegeltjes per keer kunnen kweken hiermee. Weet je, want uiteindelijk is het idee dat die allemaal worden uitgezet. En dat je daarmee dus dat ecosysteem weer meer in balans krijgt, toch? Ja, exact. Dat is de bedoeling. Dat ze de algen opeten. En dat... Als de algen verminderen, dan heeft het koraal zelf een kans om zich weer te herstellen. Dus wat we willen doen is het rif zijn veerkracht teruggeven. Zodat het na een uitbraak van een ziekte of na een periode van veel te warm water, dat er in ieder geval nog weer herstel plaatsvindt. Want dat herstel, dat zien we nu eigenlijk niet. Maar riskeer je dan niet dat je, want dat is een beetje het beeld dat ik heb, dat je dan op een gegeven moment een soort van veel te veel zeeegels hebt. En dat je daar weer een oplossing voor moet vinden. Dat je het de andere kant op schiet. Ja, daar zijn we zo ontzettend ver vanaf dat we te veel herbivoren hebben op het rif. dat ik daar op dit moment niet zo bang van ben. Het is een soort die ook onderin de voedselketen staat. En zelfs op in de tijd dat die zo ontzettend talrijk was. Dus heb ik het over de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. En toen werd er ook al onderzoek naar gedaan. En zelfs met die dichtheden had het nog een positief effect op het koraal. Dus, nee, het kan eigenlijk niet echt fout gaan. Ja, dus ik ben daar niet zo bang voor. Nee, duizenden tegelijk. Dan moet je ze uitzetten. Dat lijkt me best een gekke bedoeling. Je zei al, je doet het niet op een ondiep water, zodat mensen erin gaan staan. Hoe zet je dat uit, die zeeegels? Ja, wat we op dit moment doen, is dat we ze in emmers mee naar beneden nemen. En dan gewoon handmatig op het rif zetten. Ja, het klinkt pijnlijk. Dat is het eerste wat ik aan denk. Van een zeeegel, de hele, zeg maar, duizenden zeeegels in je hand vasthouden. Ik neem aan dat je handschoenen aan hebt. Ja, nou, vaak eigenlijk niet eens. Het valt wel mee bij die jonge zeegels. Die zijn nog niet zo, hebben nog niet zulke harde stekels als de volwassen zeegels. Ja, okay. Maar ja, we kunnen zeker handschoenen dragen. Ik hoop eigenlijk dat met deze schaalvergroting waar we mee bezig zijn, dat we straks op een gegeven moment ook gewoon zeeegels met grotere hoeveelheden gewoon in het water kunnen zetten. Ja, gewoon uitstrooien. Want nu moet je nog zorgen dat ze goed op een plek komen of zo. Ja, inderdaad. Ja, nu hebben we dus relatief zo weinig dat we elke zeeegel echt het perfecte plekje proberen te geven. Als we dus straks wat meer hebben, dan kunnen we straks kunnen misschien zeggen van we zetten deze kooi gewoon open en ze gaan er zelf maar uit. En dan hebben we er weer 1000 uitgezet. Dat is een beetje waar we naartoe willen. Ja, ja. Hey, het klinkt alsof het allemaal best goed gaat. Zijn er ook nog uitdagingen die de missie in de weg zitten? Ja, de grootste uitdaging voor de RIF is denk ik klimaatverandering. Omdat hiermee kunnen we het RIF een stukje herstelvermogen teruggeven. Maar als klimaatverandering ondertussen voor zorgt dat de riffen zo snel achter elkaar periodes van afsterving kennen, dan heeft die veerkracht op een gegeven moment ook niet zoveel zin meer. Nee. Dus, daar zijn we nog niet, maar dat is zeker een uitdaging voor dit project. Ja, ja, mooi dat jullie hier in ieder geval mee bezig zijn. En ik begrijp dat het best een grote samenwerking is. Wie werken er allemaal mee aan dit project? We hebben best een heleboel partners. We werken veel samen met de Zeebaar Conservation Foundation en Stenapa, Nature Foundation Sint Maarten. Dat zijn de partners hier op de Bovenwindse eilanden. Die allemaal zijn natuurbeheerorganisaties. We werken samen met kennisinstituten in Nederland. Uiteraard de Hogeschool van Hallarestein en Wageningen University. En we hebben nog een aantal andere kennispartners ook in het Caribisch gebied. Op die manier proberen we zoveel mogelijk kennis en kunde te combineren. Ja, het is heel belangrijk dat er hier wordt samengewerkt. Maar ik hoor dan ook sommige luisteraars denken van oké, er gaat dus vanuit allerlei partijen, gaat er geld heen. Leuk dat je daar op een Caribisch eilandje dus allemaal zeegels zit te strooien. Maar ja, waarom gaat daar allemaal geld heen, ook Nederlands geld? Misschien kun jij aan de luisteraar uitleggen, waarom is dit belangrijk voor ons, voor de wereld? Dit is belangrijk voor de wereld omdat koraalriffen, behalve dat ze ontzettend mooi zijn om te zien, ook ontzettend nuttig zijn. En ze helpen ons en kunnen ons nog veel beter helpen dan dat ze nu doen tegen bijvoorbeeld overstromingen. Ze breken de golven, dus kunnen bij een orkaan of een storm verhinderen dat het land onderstroomt. Ze zijn een ontzettend belangrijke kraamkamer voor vissoorten. Er zijn schattingen dat 25% van de vissoorten een bepaald deel van hun leven op het koraalrif doorbrengt. Dus zijn daarmee ook heel belangrijk voor de visserij, voor de voedselvoorziening, voor toerisme, voor recreatie. Dus op die manier zijn riffen ontzettend belangrijk voor ons eigenlijk, vooral voor kustgemeenschappen. En om specifiek op Nederland te komen, Nederland bestaat uit meer dan alleen maar Europees Nederland. Dat is het beeld wat de meeste mensen bij Nederland zullen hebben. Maar er zijn ook een aantal eilanden hier die integraal onderdeel zijn van Nederland. Dus dit is ook Nederland. En dat is waarom er aandacht naartoe gaat vanuit Nederland. Ja, lijkt mij helder. Hoe ver zijn jullie nu? Welke fase zitten jullie? We lopen eigenlijk een beetje voor met de kweekmethode. Want dit is pas het eerste jaar van het project. En we hebben eigenlijk hebben we al meer zegels. We hebben de methode eigenlijk al verder geoptimaliseerd dan dat we dachten. Maar we hebben nog wel een andere flinke uitdaging. En dat is dat de zegels die we tot nu toe teruggezet hebben, zich wat anders gedragen. En in andere eigenschappen wat verschillen van de wilde zegels. Hm. En daardoor worden ze makkelijker opgegeten. Dus dat is nog een uitdaging. En daar hebben we nog wel wat tijd voor nodig. Maar we hebben ook al ontdekt dat als we die zegels een aantal weken, die labzegels, een aantal weken in een wilde omgeving houden, mm-hmm. Dan zijn het weer wilde zegels. Dan zijn ze in hun gedrag weer identiek. Hebben ze weer wat dikkere, sterkere stekels, zoals de wilde zegels. Mm. Dus dat geeft hoop. Het is een dier wat zich heel goed kan aanpassen aan verschillende omstandigheden. En dat ook vrij snel doet. Positief vooruitzicht. Ik heb daar sowieso echt heel veel over zegels geleerd, moet ik zeggen. De afgelopen kwartier. Ik wist er nog niet veel van af. Hey, zo te horen ben jij nog lang bezig op Saba met dit onderzoek? Ja, ik ben nog niet klaar hier inderdaad. Ik ga nog even verder hiermee. Mooi. En heb je tot nu toe kunnen voorkomen om gestoken te worden door de zeeegels? Of is dat onvermijdelijk? Nee, dat is wel onvermijdelijk. Dat gebeurt vrij regelmatig. Maar je went er wel aan en het valt ook wel mee. Oké, nou mooi. In ieder geval goed om te weten dat ik niet te bang moet zijn voor die zeeegels. In ieder geval, ik ben blij om te horen dat het project goed loopt. Klinkt heel belangrijk. Bedankt voor dit gesprek, voor het verhaal en voor je tijd. Ik zou zeggen, het tijdverschil is gunstig, dus als je blijft, misschien dat we elkaar nog een keer in de nacht spreken. En dat het dan beter gaat met de koraalriffen. Voor nu bedankt en slaap lekker zo meteen. Dankjewel. Ja, jij fijne dag. Ja, dankjewel. Fijne nacht. Dat was Alwin Hielkema, marine-ecoloog aan de Hogeschool van Hal Larenstein en de Wageningen Universiteit. En leider van het Diadema 2-project op Saba. Wetenschap in 280 tekens. En we gaan door met onze volgende rubriek. Elke week kruipt er namelijk een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Savannah Boele, pedagoog en postdoctorale onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij onderzoekt het opvoeden van tieners en vooral hoe dat kan verschillen tussen gezinnen. Dus mocht je zelf toevallig een tiener aan het opvoeden zijn, luister dan even extra goed mee natuurlijk. Een hele goede morgen, Savannah. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat we jou zo vroeg mogen bellen. Ja. Hey, ik introduceerde net jouw vakgebied, opvoeding van tieners. Ik vind het heel interessant. Het is voor veel mensen heel herkenbaar. Misschien als ouder, maar ja, iedereen is zelf natuurlijk ook tiener geweest. Dus iedereen zal daar ook wel een bepaalde ervaring en gevoel bij hebben. Is dat ook iets wat jij terugmerkt in de reacties op X? Ja, zeker. Ja, nee, je merkt dat reacties toch wel dat er toch wel vaak een persoonlijke touch aan zit. Ja, roept veel op. Nog opvallende reacties die je kunt delen? Ik las ook echt wel een aantal reacties wat ging over school. Over hoe ouders zich kunnen gedragen of mee kunnen denken met school. Dat is ook wel iets wat een thema wat we vaak terug horen ook. Heb je het dan over huiswerk bijvoorbeeld? Ik lag volgens mij ook iets over de leerplicht. Zag ik volgens mij iets over voorbij komen, hoe dat het dan precies zit. Ja. Het gaat redelijk hand in hand, kan ik me voorstellen. Want tieners brengen natuurlijk een groot deel van de tijd door op school. Leuk dat je zoveel respons krijgt op X. En ja, wie daar kijkt, ziet jou in ieder geval trots met je bul staan op je profielfoto. Ja. Je bent onlangs gepromoveerd. Gefeliciteerd om te beginnen. Dank je wel. Waar ging jouw proefschrift precies over? Mijn proefschrift? Nou ja, het ging dus over opvoeding van jongeren. En met name heb ik gekeken of dat verschilt van gezin tot gezin. En dat was ook zo. Ja, kun je daar wat meer over uitbreiden? Waarom is het überhaupt nodig om te kijken naar dat verschil tussen gezinnen? Ja. En vorig onderzoek heeft heel vaak gewerkt met gemiddeldes en heeft gekeken naar patronen. Door bijvoorbeeld naar gezinnen, jongeren en ouders eenmalig een hele lange vragenlijst te laten afnemen met heel veel vragen over opvoedgedraging en welzijn. Daardoor weten we inmiddels heel erg goed al heel veel dingen. Zoals dat jongeren die gemiddeld gezien heel veel steun krijgen, die voelen zich gemiddeld gezien beter. Dus die laten bijvoorbeeld een beter zelfvertrouwen zien en minder depressieve symptomen. Maar ja, Wij zijn geen robots. Ouders en jongeren zijn geen robots. Wij gedragen zich ons elke dag weer anders. En we voelen ons ook anders, bijvoorbeeld van dag tot dag of over een langere tijd. Dus welzijn van jongeren verandert ook. En in mijn proefles heb ik dus eigenlijk gekeken van wat is dus de rol van ouders daarin? En hoe uniek is eigenlijk ook die rol van ouders daarin, van gezin tot gezin? En in plaats van dat we jongeren en ouders dus maar eenmalig uitgevraagd hebben, heb ik eigenlijk gezinnen intensief gevolgd over tijd. Dus met herhaalde vragenlijsten. Zo hebben we bijvoorbeeld 100 dagen lang elke dag een vragenlijst afgenomen om echt te kijken van wat gebeurt er van dag tot dag. En ook een jaar lang, elke 2 weken, dus dat zijn dan 26 keer dezelfde vragenlijst, hebben ouders en jongeren beantwoord. Nou, dat is natuurlijk super veel werk voor iedereen, maar heel fijn dat iedereen zo goed heeft meegewerkt. En wat we uit die informatie hebben gezien, is dat het echt verschilt van jongeren tot jongeren hoe sterk zij reageren op opvoedgedrag. En dus de een die voelt zich echt veel beter wanneer zij meer steun krijgen of wanneer ouders meer steunend waren op die dag of de vorige dag dan anderen. Maar ook, we zien ook wel wat verschillen in hoe zij reageren. Dus er zijn wat aanwijzingen dat sommige jongeren zich wellicht slechter voelen wanneer ouders meer steunend waren. Ja, je noemt het woord controlerend. Steun, ik ben er wel benieuwd naar. Hè? Want wat bedoel je precies met steun van ouders? Steun omvat eigenlijk verschillende soorten dingen. In mijn onderzoek, voor mijn proefschrift hebben we eigenlijk vooral ook gekeken naar warmte doen we dat. Dus was het fijn dat je met je ouder er was? Was het gezellig? Maar het omvat ook nog veel meer dingen. Dus het is bijvoorbeeld ook dat je ouder naar je luistert. Dat het geïnteresseerd is van hoe gaat het met je? Maar er zit ook een component in van helpen. Ondersteunen, het wordt gezegd dat ondersteunen en ook helpen, bijvoorbeeld meehelpen met oplossingen, meedenken, maar misschien ook gewoon meedoen, problemen voor je oplossen. Dat zijn het soort dingen die je in de vragenlijst stelde, als ik je goed begrijp. En daaruit kwam dus, het is heel belangrijk, dat er dus echt grote verschillen zijn. Met andere woorden, als ik je goed hoor, het gemiddelde gezin bestaat niet, of de gemiddelde tiener ook niet. Ja. Dat is inderdaad wel. We moeten ook gewoon verder kijken dan het gemiddelde. Want het gemiddelde is ook maar een statistisch iets eigenlijk. En door echt zo gezinnen zo intensief te volgen, dus bijvoorbeeld 100 dagen lang elke dag, konden we dus echt naar elk apart gezin kijken van wat gebeurt daar nou precies. En al die gezinnen naast elkaar leggen. En daardoor zagen we dat zulke grote verschillen, Nou, voor wie is dat een belangrijke boodschap? Voor de wetenschap of voor ons, de mensen in de samenleving? Eigenlijk allebei. Okay. Want in de wetenschap werken we vaak met gemiddeldes. En ook niet alleen in de opvoedliteratuur, maar ook in ander psychologisch onderzoek zien we ook nu vaker dat we dus gewoon verder moeten kijken dan gemiddeldes. Ja, ook voor het gewoon de bestaande gezinnen. Want ik denk dat ouders en ook jongeren zelf ook wel heel erg herkennen. Dat zag ik dus ook op X, op de reacties. Van wie is er nou precies gemiddeld? Iedereen is weer uniek op een eigen manier. Ik ben altijd wel benieuwd, hoe recruteer je gezinnen om hier aan mee te werken? Het is best wel ingrijpend dat ze een heel gezin volgt. Ja, klopt. Nou, wij werken vooral samen met middelbare scholen. En dan proberen we ook echt de jongeren dus gewoon te bereiken. Dan gaan we de klassen langs. Dan houden we even een korte pitch over ons onderzoek. En hoe doen we dat nou precies? Om ze ook echt te motiveren. Help ook de wetenschap een stukje verder hiermee. En ouders die proberen op die manier ook te recruteren. Door bijvoorbeeld op ouderavonden te staan. En nieuwsberichten. En met die vragenlijst, nog even een vraagje over hoe je dat doet. Want je vraagt eigenlijk van mensen om elke dag iets in te vullen. Dat lijkt me sowieso vermoeiend. Dat lijkt me sowieso voor tieners vermoeiend. Want die hebben sowieso al af en toe gewoon ergens geen zin in. Hoe ga je daarmee om? Klopt. We sturen sowieso ook gewoon herinneringen. Dus dat zijn herinneringen van, heb je nog niet ingevuld? Wil je hem alsjeblieft nog even invullen? Maar we proberen het ook echt leuk te maken. Dus in onze berichtjes, daar zetten we bijvoorbeeld ook een beetje memes in. Dat kan soms ook nog wel leuk zijn. Maar wat we bijvoorbeeld ook deden met de zogenaamde dagboekstudie. Dus dat is van dag tot dag. Dan deden we ook een soort van fun fact. Dus leuke feitjes en ook dilemma's. Een beetje van die gekke dilemma's. Hebben helemaal niks met ons onderzoek te maken. Maar het is dan wel leuk dat ze ook wat afwisseling hebben. En dan geven we bijvoorbeeld ook antwoorden terug. Van zoveel procent, we zouden eerder liever dat doen dan dat. Soort dingen. Ja, dus we maken het een beetje leuk voor ze. Ja. Nou, duidelijke conclusie uit je onderzoek. Er is geen gemiddeld gezin. Je bent nu begonnen met een nieuw avontuur. Een postdoc, zag ik op X. Wat ga je nu onderzoeken? We gaan wat meer inzoomen in steun. Dus we gaan het op dezelfde manier weer doen. Dus ook bijvoorbeeld zo intensief kijken met een dagboekstudie van dag tot dag. En we gaan kijken naar steun. En kan dat mogelijk ook te veel zijn? Want dat is toch wel een fenomeen wat je vaker hoort. Eigenlijk misschien hebben mensen daar al wel van gehoord. Ook al in de media over helikopterouderschap. Ja. Overbescherming. Dit noemt ook wel overparenting. Dat kan je niet zo lekker vertalen naar het Nederlands. Maar ja, dat je dus gewoon te veel doet in je opvoeding. En in dit project gaan we kijken naar te veel steun. En kan dat mogelijk ook slecht zijn voor het welzijn van jongeren? Want vaak worden er in theorie en verwachten we ook van... ja, steun is gewoon goed voor je. Maar te veel steun, er zit mogelijk wel een paradox in. Zo heet ons ook project Paradox. En kan het zo zijn dat ouders eigenlijk hun kinderen de mogelijkheden ontnemen om, ja, om te groeien... En ook om te struikelen. Want het is ook nodig dat je af en toe een fout maakt. Of dat je in een lastige situatie terechtkomt. En dat je ook leert van, nou, dat je dat zelf kan oplossen. Of dat je het de volgende keer wel kan. Of dat, ja, de wereld vergaat niet als je een keer een foutje maakt. Dus ja, dat is een beetje wat die helikopterouders... Die zijn er heel krampachtig in eigenlijk. Hè? Die zeggen van... Die proberen alles te voorkomen om hun kind te laten struikelen, zoals je zegt. Je zegt, het komt mensen bekend voor. Heb je een voorbeeld voor mij. Ik heb zelf geen kinderen en ik zie het niet echt om me heen. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Oh ja, ja, dat is een goeie. Ja, nou, wat we vaak wel ook wel terug horen van ouders zelf, maar wat we ook wel terug horen, dus ook met de scholen waarmee we samenwerken, is dat het veel voorkomt wel in het domein van school. Dus dat is dus toch weer wederom het huiswerk. En dat bijvoorbeeld huiswerk overnemen, bijvoorbeeld een werkstuk wat toch niet op tijd af is, dat nemen ze dan over, dat gaan ze dan doen, of ze helpen te veel. En wat je ook ziet is, nou, alles is tegenwoordig ook online. En de cijfers van studenten, die staan allemaal online van de leerlingen. En soms zien ouders al eerder het cijfer via hun eigen telefoon. Dan kunnen ze inloggen op het systeem. En dan zien ze al eerder het slechte cijfer van hun kind en dan het kind zelf weet. En dan kunnen ze daar bijvoorbeeld al over in gesprek zijn van... ik zag dat je voor wiskunde een 4 had gehaald. Hoe kan dat? Ja, dus weer dat niet laten struikelen, dat niet toestaan. Ja. En waar komt dat vandaan, die behoefte om te overbeschermen? Ik bedoel, ouders hebben dan wel het beste met hun kinderen voor. Maar hebben ze dan te veel het beste met hun kinderen voor? Ja, ja, dat is wel een mooie dat je dat zo zegt. Want het wordt in de zaak inderdaad nog gedaan vanuit gewoon de beste intenties. Dus ze willen hun kinderen niet laten struikelen. Ze willen dat hun kinderen geen pijn ervaren of negatieve gevoelens ervaren. En dan proberen ze dat eigenlijk soort van weg te poetsen en inderdaad zo snel mogelijk in te haken daarop. Maar wat we ook wel wat terug horen nu is dat ouders zelfs soms ook gewoon bang zijn voor de consequenties. Dus zij willen ook niet dat zij misschien met een scheef, dat er scheef naar ze gekeken wordt omdat hun kind weer een onvoldoende heeft gehaald. Oh ja, dus het gaat hen ook toch een beetje om het sociale aanzien. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Terwijl misschien dat ze uiteindelijk juist scheef worden aangekeken voor dat helikopter. Ja. Ironisch genoeg. Duidelijke boodschap, denk ik. Althans, kijk, met dat proefschrift vertel je eigenlijk... geef je een duidelijke boodschap aan de wetenschap. Waar we het net over hadden. Je zegt, oké, er is geen gemiddeld gezin, daar moeten we wat mee. Nu ben je begonnen met dit paradoxonderzoek. Je weet nog niet wat eruit gaat komen... maar je hypothese was wel een beetje gevormd, toch? Ja, klopt. Nou, ik zit ook in het subproject, want het grote project is onderdeel van het project. En ik zit ook in het subproject het dagelijkse leven. En daar gaan we dus de hypothese, de verwachting toetsen van... kan het zijn dat het gewoon steun fijn is op de korte termijn? Want je ouders helpen je, ze zijn voor je, ze geven je aandacht. Maar dat het schadelijk is op de langere termijn. Ja. Want het is schadelijk voor je zelfvertrouwen. Ja. En ook voor je autonomieontwikkeling. Dat is wat je verwacht. Ja. Als het zo blijkt, wat zou je willen dat ermee gebeurt met die resultaten? Voor wie is dat relevant? We gaan ook weer, net als in mijn proefschrift, ook kijken van wanneer is het ook te veel steun? Dus ook dat is daar waarschijnlijk ook weer individuele verschillen in. En op basis daarvan kunnen we hopelijk wel een soort van advies meebrengen. Van dan is het te veel en dan is het beter. Ja, want wat je doet in je onderzoek, en net zoals bijna ook onderzoek, is dat je iets geeft aan de wetenschap om verder te bouwen. Maar zit er in jouw vakgebied, nou weet ik even niet hoe ik dat moet noemen, de sociologie van opvoeding of de psychologie van opvoeding? Ja, de pedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Ja, ontwikkelingspsychologie. Is er een soort lijntje met beleid of met therapeuten of zo? Wie kan hier wat mee? Ja, nou, wat we zien in ons vakgebied, maar eigenlijk ook wel breder, ik denk misschien ook wel in de psychologie, andere psychologische onderzoek en psychiatrie, is dat er steeds meer dat er bewogen wordt naar een gepersonaliseerde benadering. Want ja, iedereen is uniek, zoals in opvoeding, maar ook in andere gedragingen, gevoelens. En is nu steeds meer de vraag van in hoeverre moeten we bewegen naar een gepersonaliseerde benadering. En dat wordt natuurlijk in de therapiekamer wel al gedaan. Mm-hmm. Maar de vraag is, van, kunnen we bijvoorbeeld ook data gebruiken? Bijvoorbeeld dagelijkse vragenlijst of dat patiënten, cliënten en of ook voor preventie. Als je zelf als gezin geïnteresseerd bent in hoe het met je gaat, kan je bijvoorbeeld een paar keer per dag een vragenlijst invullen met een smartphone-app die wij bijvoorbeeld ook gebruiken. En dan komt daar informatie uit. En als je dat terugkoppelt naar iemand, kunnen ze daar nou iets mee? Ja. Is dat dan een advies wat bij ze past? Ja. Oké. Nou, heel mooi. En over advies gesproken, hè? We zijn nu aan het einde van ons gesprekje, maar misschien nog leuk om af te sluiten. Er zijn vast mensen die luisteren die ook tieners aan het opvoeden zijn, of dat misschien binnenkort gaan doen. Heb je voor hun nog wat wetenschappelijk advies te bieden? Ja, nou ja, het is misschien niet zozeer wetenschappelijk advies, want ja, hè, misschien is te veel steun ook niet goed. Maar wat we wel echt vaak van jongeren zelf horen, is van, als ze dan vragen van, wat doen ouders goed? Of wat zouden ze beter moeten doen? Is dat ik wil dat mijn ouder echt naar mij luistert. Dat vind ik wel een mooi advies. Luisteren, dat is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Niet zelf bedenken, invullen wat je kind wilt, maar luisteren naar je kind. Ja, luisteren. Mooi gezegd. En dus ook, hè, als ik jou hoor, te veel helpen. Dat kan je kind op de korte termijn veiliger laten voelen. In ieder geval, het kan wel fijn zijn op dat moment zelf. Voor allebei. Maar op de lange termijn helpt het ze uiteindelijk niet, hè? Wat kun je beter doen dan ze gewoon helpen? Misschien af en toe helpen. Maar ja, laat ze ook een keer dingen oplossen. En ja, dan kan je ook gewoon luisteren. Ja, dat luisteren, wederom. Ja. Mooi, nou, belangrijk ouderlijk advies. Wie weet heb jij hiermee een hele generatie aan tieners gered net. Dus bedankt. Ja, hey, ik ben nog even benieuwd. Wat kunnen volgers nog verwachten de komende 2 dagen op jouw X-account? Nou, ik ga sowieso nog meer informatie geven en delen over hoe we dat nou precies doen. Bijvoorbeeld die dagelijkse vragenlijst, ook hoe ziet dat eruit en wat voor vragen stellen. Dus ik ga ook wat meer vertellen over de methode. Ja, oké. Okay. Leuk, nou blijf het vooral volgen. Wij zitten aan onze tijd, Savannah. Ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek. Veel succes met je postdoc, met Paradox. En een hele fijne dag nog vandaag. Dankjewel, jij ook heel erg bedankt. Alright, een hele fijne dag. Dat was Savannah Boele, pedagoog en postdoctorale onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account, @NL_wetenschap. En ja, daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast van deze nacht was Ad Vingerhoets, oftewel de huilprofessor. Hij vertelde ons alles over onze tranen en huilbuien. Niet alleen hoe, maar ook waarom we dat doen. Dat gesprek kun je natuurlijk terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Volgende woensdagnacht zijn we natuurlijk weer. Dan gaan we de wetenschap van wetenschap bespreken. Een metagesprek met filosoof Stefan Gaillard. In zijn onderzoek bekijkt hij de beloftes die wetenschappers maken met een kritische blik. En morgen nacht hoor je natuurlijk onze NTR-collega's met De Nacht van het Caribisch Netwerk. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd het programma Vroeg. Dus blijf vooral luisteren. Tot straks.